ืนนี่เมื่อคืนนี้ผมเดินกลับไปนี่ผมจะถามตัวเองว่าเราหวั่นไหวสักแค่ไหนไหมผมจะถามตัวเองนะแต่พอนึกถึงว่าเออมีผู้คุ้มครองเรานะเรามีพระพุทธพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วก็มีกำลังใจเยอะแล้วก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวอะไรเลยไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกจริงๆไม่ได้แกล้งหรือว่าไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็ยังนึกว่าที่พักผมเนี่ยสว่างมากเกินไปด้วยซ้ำไปผมไม่ชอบผมต้องไปปิดบังสว่างเกินไปอันที่จริงอยากจะเจอธรรมชาติจริงๆคือมืดตื้อๆเลยเงี้ยนะ ก็สับคัทเอาลง ผมก็ไปปิดบางกวนนะแต่ว่าเช้าทางที่นี่ก็มาเปิดให้ก็เกรงว่าเราทางขึ้นทางลงจะลำบากเขาก็ไปเปิดให้นะแต่เมื่อคืนนี้นอนสบายมากเลยไม่รู้สึกอะไรเลยก็บางคืนนะอาจจะออกมานั่งข้างนอกจะกำลังหาเก้าอี้อยู่เพราะห้องนั้นไม่มีเก้าอี้เลยลองมานั่งข้างนอกดูโคนต้นไม้ดูบ้างแต่ว่าหนาวอ่ะนะหนาวนะถ้าไม่หนาวนะผมออกแต่ก็ได้บรรยากาศที่วันหนึ่งผ่านไปก็ไม่นานอย่างที่ท่านบอกนะวันนี้ผ่านไปไม่นานไม่นานเท่าไหร่เจริญพุทธานุสติ ครั้งที่แล้วนะได้พูดถึงข้อความในเถรคถาถึงบทที่ท่านพระธรรมสังคหกาจารย์เนี่ยท่านกล่าวถึงพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเนี่ยคือผู้มีตนอันอบรมแล้วเนี่ยภาวิตตานังที่ว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วก็มีหลายในนะในแรกก็คือผู้มีจิตอบรมแล้วในที่สองก็คือผู้มีตนอันอบรมแล้วเป็นสภาพส่วนในที่สามก็คือผู้มีอัตภาพอันเจริญแล้วคือเจริญด้วยอัปปมาทะภาวนาอนวัชชะภาวนาก็คืออบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญานั่นเองการอบรมกายศีลจิตปัญญาเนี่ยนะจะถึงความสำเร็จจริงๆก็ต่อเมื่อมีการตรัสรู้อริยสัจขณะที่ตรัสรู้อริยสัจขณะนั้นเรียกว่าเป็นการอบรมอย่างแท้จริงก่อนหน้านั้นก็เป็นการอบรมแต่ว่ายังไม่จบจะไปจบเมื่อแทงตลอดอริยสัจนั้นภาวนานั้นจะเป็นกิจภาวนากิจบริบูรณ์ขณะอริยมรรคแล้วอริยมรรคก็แบ่งเป็น4ระดับก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคแล้วบรรดาอรหัตตมรรคเนี่ยนะก็มาแบ่งเป็น3ประเภทนั่นนะมรรคของอรหัตตมรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหัตตมรรคของพระปัจเจกพุทธเจ้าอรหัตตมรรคของพระสาวกทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองเนี่ยนะมรรคอันนี้เป็นเหตุใกล้ของสัพพัญญุตญาณถ้าหากว่าอรหัตตมรรคอันนี้ไม่มีสัพพัญญุตญาณจะไม่เกิดส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าอริยมรรคของท่านก็ตรัสรู้ได้เป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงคนอื่นได้ซึ่งต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสัพพัญญุตญาณเนื่องจากพระองค์มีสัพพัญญุตญาณนั่นเองจึงบัญญัติธรรมะได้จึงสอนได้จึงเอามาแสดงแต่งตั้งเปิดเผยประกาศทำให้ตื่นได้ส่วนโพธิญาณอย่างที่3ก็คือสาวกโพธิญาณพระสาวกก็ตรัสรู้อริยสัจธรรมการตรัสรู้อริยสัจของพระสาวกทั้งหลายก็เกิดจากการฟังทีนี้ในการตรัสรู้นั้นนะก็คือการประชุมของโพธิปักขยธรรม37ประการเมื่อโพธิปักขยธรรมประชุมกันขณะนั้นจึงเรียกว่ามีการตรัสรู้การตรัสรู้เนี่ยต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าการตรัสรู้เขาเรียกว่าสัจฉิกิริยากิจคือกิจในการทำให้แจ้งนิพพานมีเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจึงมีการตรัสรู้การตรัสรู้เนี่ยถือเอาพระนิพพานเป็นประมาณเนี่ยนะถ้าเห็นพระนิพพานเมื่อไหร่เรียกว่าตรัสรู้เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วจึงเรียกว่าภาวนาเมื่อภาวนาโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยชื่อว่าละสมุทัยแล้วก็ชื่อว่ารอบรู้กองทุกอย่างแท้จริงชื่อว่าได้ทำปริญญาในทุกอย่างแท้จริงนี่ก็มาแบ่งว่าผู้ที่ปฏิบัติ พื่อสัมมาเพื่อโพธิเนี่ยนะโพธิคือการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยทั้ง3ประเภทคือสัมมาสัมโพธิปัจเจกโพธิสาวกโพธิมาดูพระมหาโพธิสัตว์ก่อนเนี่ยนะคือพระโพธิสัตว์ก็แบ่งเป็น3ประเภทใช่ไหมมหาโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์หรือว่าสาวกโพธิสัตว์ก็มาดูพระมหาโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระมหาสัตว์นะนะก็ในเวลาที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าบำเพ็ญโพธิสมภารเสร็จบริบูรณ์แล้วในภพสุดท้ายบำเพ็ญบุพกิจเสร็จสิ้นเสด็จขึ้นสู่โพธิมณฑลนะอันนี้ก็คือเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยละไว้ในฐานที่รู้กันเอาตอนที่จะประทับนั่งบนโพธิบัลลังก์เลยพอประทับนั่งบนโพธิบัลลังก์ก็ทรงตั้งปฏิญญาว่าเราจักไม่ทำลายบัลลังก์นี้จนกว่าจิตของเราจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นรู้ด้วยนะว่าที่จบต้องไม่มีกามาสวะอยู่ในจิตอีกต่อไปไม่มีภวาสวะไม่มีทิฏฐาสวะไม่มีอวิชชาสวะในจิตอีกต่อไปกามาสวะก็คือความเพลิดเพลินในกามคุณเนี่ยนะมันก็ต้องสอบสวนกันดูว่าจิตหลุดพ้นเนี่ยแย่เรียกว่ามนสิการกามนิมิตดูกามะอารมณ์ดูพอใจไหมหรือมนสิการพบทั้งปวงดูหรือว่ามีอะไรบ้างพิจารณาแล้วไม่เห็นเป็นอริยสัจเนี่ยนะไม่แทงตลอดอริยสัจยังโง่เขลางมงายในส่วนใดอยู่บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะท่านก็เอาการละกิเลสเป็นประมาณเนี่ยนะเมื่อละกิเลสแล้วก็จึงจะเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่สละกิเลสหรือละกิเลสหรืออาสวะไม่ได้ก็จะไม่เปลี่ยนอิริยาบถอันพระองค์ก็ประทับนั่งบนอัปปราชิตบัลลังก์คือบัลลังก์ที่พยามารผจญก็มิอาจผจญได้เนี่ยนะแต่ว่าเป็นบัลลังก์ที่ไม่รู้จักพ่ายแพ้ปราชัยยังไม่ทันถึงเวลาเย็นก็ทรงกำจัดมารและกำลังแห่งมารเสียได้คือพลมารทั้งหลายเนี่ยนะก็กำจัดด้วยการระลึกถึงบารมีนั่นเองในพาหุง8บทนะคาถาพาหุง8บทอ่ะพาหุงสหัสสมาภินิมิตเนี่ยก็คือพวกพยามารที่มีมือมากมีบริวารมากพยามารนั้นขี่ช้างนาลาคิริงมาพร้อมด้วยยกคนยกกองทัพมาเนี่ยนะระดมมามากพระองค์ก็ระลึกถึงบารมีของพระองค์เนี่ยนะทำให้ชนะมารก็คือชนะด้วยการระลึกถึงทานบารมีเป็นต้นนั่นเองหลังจากที่พระองค์นั้นชัดกำจัดมารและเสนามารเรียบร้อยก็ไม่ได้ไปเข็นฆ่าอะไรเขาหรอกเขามาต่อสู้แล้วก็เขาพ่ายแพ้ไปเองนะพระองค์ก็เจริญอานาปานสติหลังจากเจริญอานาปานสติก็จนถึงได้ฌานสี่ออกจากฌาน4ก็ระลึกชาติเนี่ยนะระลึกถึงขันธ์ที่พระองค์เคยอยู่อาศัยมาแล้วในการก่อนในโวการภพที่มีอาการไม่ใช่น้อยระลึกถึงขันธ์ตัวของตัวเองเนี่ยนะที่เคยอยู่ในภพต่างๆทั้งในเอกโวการภพจตุโวการภพเนี่ยนะแต่ตอนนี้เน้นปัญจโวการภพเนี่ยนะก็ที่เคยอยู่ในปัญจโวการภพต่างๆมาเนี่ยมีอาการไม่ใช่น้อยด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณในปุริมยามคือยามต้นก็คือตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มนะทรงบรรลุจุตูปปาตยาจุตูปปาตยานและอนาคตังสยานด้วยการชำระทิพจักษุให้บริสุทธิ์ในมัชฌิมยามคือยามกลางนะ4ทุ่มถึงตี2ก็พิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายนะแล้วก็ยังรู้ถึงอนาคตต่อไปด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นยังไงเนี่ยนะรู้ความตายของสัตว์รู้ความเกิดของสัตว์แล้วก็รู้กรรมที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดณภพภูมิต่างๆที่ต่างๆหลังจากนั้นพระองค์ก็ตั้งมั่นซึ่งวิปัสสนาโดยมุขคือปฏิจจสมุปบาทพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะวิปัสสนาของพระองค์ขึ้นต้นด้วยการพิจารณาชราและมรณะพระองค์พิจารณาว่าสัตว์โลกนี้ถึงความลำบากหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัตินี่นะคือการพิจารณาทุกขสัตว์ในทุกภพทุกภูมิในที่ทุกหนทุกแห่งในภพทั้งปวงเนี่ยสัตว์ที่เกิดมาแล้วก็ชราและมรณะก็อยู่ด้วยชราและมรณะถึงอย่างนั้นเนี่ยนะ ถึงจมอยู่กับชราและมรณะอย่างนี้ก็ไม่รู้จักพระนิพพานอันเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะถึงอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้ว่าทางออกจากชราและมรณะเหล่านี้ได้ยังไงนะเรียกว่าเพิ่มพูนป่าช้าไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่รู้ทางออกพระโลกนาถก็เลยรับขวานคือพยานเพื่อจะตัดเสียซึ่งชัดคือกิเลสหลุดรับขวานที่หินสำหรับรับเพื่อจะตัดชัดใหญ่คือถางป่าใหญ่ฉะนั้นทรงยังวิปัสสนาให้ตั้งท้องนะก็คือมีการพิจารณาชราและมรณะใช่ไหมก็สาวไปหาชาติมาจากพบมาจากอุปาทานมาจากตัณหามาจากเวทนามาจากผัสสะก็มาจากสลายตนะก็มาจากนามรูปก็มาจากวิญญาณก็มาจากสังขารก็มาจากอวิชชาแล้วก็พิจารณาว่าเออเนี่ยสมุทัยคือการเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะวัฏฏทุกข์นี่เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ในทุกที่ทุกหนทุกแห่งในทุกภพทุกภูมิเนี่ยอันนั้นมีเหตุความเป็นไปแห่งวัฏฏะทั้งหลายอย่างนี้ก็พิจารณาทั้งโดยปฏิโลมอีกเนี่ยนะเมื่ออะไรไม่มีหนอชราและมรณะจึงไม่มีเนี่ยนะก็เมื่อชาติไม่มีก็ไม่มีชราและมรณะใช่ไหมถ้าชาเมื่ออะไรไม่มีหนอชาติจึงไม่มีถ้ากรรมไม่มีชาติก็ไม่มีเมื่ออะไรไม่มีนะกรรมจึงไม่มีเมื่อพบไม่มีเมื่ออุปาทานไม่มีอ่ะกรรมหรือพบจึงไม่มีเมื่ออุปตัณหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีนะก็สาวอย่างเนี้ยจนรู้แล้วก็สามารถประมวลสิ่งเหล่านี้จนแทงตลอดอริยสัจเรียกว่าชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทานนะก็ตรัสรู้เป็นญาณวัตถุแล้วก็แทงตลอดอริยสัจทีนี้อริยสัจที่พระองค์แทงตลอดก็4ระดับเนี่ยนะก็คือระดับโสดาปฏิมรรคแทงตลอดอริยสัจระดับสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคมันเมื่ออรหัตตมรรคเกิดพระองค์ก็บรรลุสัพพัญญุตญาณเพราะเหตุสมบัติคือความเป็นพระพุทธเจ้าถึงความแก่กล้าอรหัตตมรรคของคนอื่นเนี่ยนะไม่สามารถอรหัตตมรรคของบางท่านให้ได้เป็นสุขวิปัสสกอรหัตตมรรคของบางท่านทำให้ได้วิชา3ใช่มั้ยบางท่านได้อภิปฏิสัมภิทา4บางท่านให้สำเร็จเป็นพระอัครสาวกบางท่านก็ให้สำเร็จเป็นปัจเจกโพธิส่วนของพระองค์นั้นเนื่องจากเหตุบุญที่นะคือบารมีทั้งหลายที่บำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไว้จนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นอรหัตตมรรคของพระองค์จึงเป็นอุปนิสัยแก่สัพพัญญุตญาณทีนี้ในระหว่างการเจริญวิปัสสนาของพระองค์เนี่ยนะพระองค์เข้าสมาบัติต่างๆในระหว่างนะคือเข้าฌานออกจากฌานเจริญวิปัสสนาว่างั้นเถอะโยกนามรูปตามที่ทรงกำหนดแล้วก็ขึ้นสู่ไตรลักษณ์นั่นแหละก็คือนามรูปก็คือชรามรณะนั่นแหละขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาสังขารในโวการภพมีอาการไม่ใช่น้อยด้วยสามารถแห่งการพิจารณาธรรมะตามลำดับบทยังสัมมสนะวาระให้พิสดารโดยมุขแห่งธรรม36,000โกฏเนี่ยนะนะสัมมสนะญาณเนี่ยพิจารณา36,000โกฏในอ่ะไม่ใช่พิจารณาในใดใดหนึ่งเนี่ยนะการพิจารณาอย่างกว้างขวางไม่มีส่วนเหลือนะไม่มีอะไรที่ไม่เอามาพิจารณาพิจารณาไตรลักษณ์คือพิจารณาอุปาทานขันธ์นะพิจารณาอุปาทานขันธ์ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดเนี่ยนะโดยแง่มุมต่างๆในทุกแง่มุมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยพิจารณาทุกแง่มุมเลยนะเรียกว่าพอจำแนกแบ่งๆแล้วประมาณ36,000โกฏเนี่ยก็ตามแนวรูปสัตตกะอรูปสัตตกะนั่นแหละนั่นแหละเมื่อวิปัสสนาญาณกล่าวคือมหาวชิรญาณในสัมมสนญาณนั้นแก่กล้าผ่องใสโดยเป็นไปโดยความเป็นวุฒานคามินีวิปัสสนาเนี่ยนะทรงสืบต่อสัมมสนญาณนั้นด้วยมรรคก็คือเจริญสัมมสนญาณพิจารณาอุทยพยญาณแล้วก็ ปฏิบัติปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิซึ่งมีชื่อว่าวุฏฐานคามินีวิปัสสนาเนี่ยนะก็สืบต่อจนบรรลุมรรคได้ทีนี้มรรคที่บรรลุก็ต้องบรรลุตามลำดับมรรคอ่ะนะไม่ใช่กระโดดขึ้นไปเป็นอรหัตตมรรคเลยก็ตั้งแต่โสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นพออรหัตตมรรคเกิดก็ยังกิเลส 1,500 ให้สิ้นไปโดยลำดับชื่อว่าย่อมตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในขณะแห่งมรรคอันเลิศคือในขณะอรหัตตมรรคเนี่ยนะจำเดิมแต่ขณะแห่งผลอันเลิศคืออรหัตตผลก็ทรงบรรลุแล้วในปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายนะก็คือบรรลุพร้อมกับอรุณขึ้นนั่นแหละนั่นนะพออรุณขึ้นก็บรรลุเลยก็แม้ทศพลยานและเวสารัชยานเป็นต้นก็ย่อมอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในเวลานั้นทศพลยานก็คือยานที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้า10ประการแล้วก็เวสารัชยาน4ประการเนี่ยนะทำยานที่ทำให้พระองค์ถึงความแกล้าไม่ครั่นคร้ามเลยนะก็เช่นถ้าพระองค์ตรัสว่าที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะปฏิญาณว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ว่าสิ่งนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะท่านยังไม่รู้ไม่มีใครกล้าโจทย์พระองค์ได้เพราะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้แล้วบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันตขีณาสพเนี่ยนะเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วแต่ไม่มีใครไปโจทย์พระองค์ว่าท่านยังมีกิเลสอยู่โจทย์แบบถูกต้องอ่ะนะตามสหธรรมอ่ะไม่ใช่หาเรื่องอ่ะนะแต่จะโจทย์ตามธรรมอ่ะหรือไม่มีใครไปคัดค้านพระองค์ว่าธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยที่บอกว่าเป็นอันตรายยิ่งกระทำทำอันตรายต่อมรรคผลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดล่วงละเมิดก็อันตรายต่อมรรคผลจริงๆธรรมะที่พระองค์แสดงโดยเฉพาะนิยานิกธรรมเนี่ยนะอริยมรรคเป็นต้นที่พระองค์แสดงเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตามอ่ะนำผู้นั้นออกจากทุกข์ได้จริงเนี่ยนะไม่มีใครมาท้วงโดยไม่มีเหตุผลได้ว่างั้นไม่มีใครมาท้วงโดยธรรมอ่ะนะเรียกว่าไม่มีใครมาเปิดอภิปรายแบบตามความเป็นจริงอ่ะไม่มีเพราะอะไรเพราะอันนี้แหละทำให้พระองค์เนี่ยถึงความกล้าเมื่อพระองค์เนี่ยบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมคือทศพลยานเวสารัชยานหรืออาสาธารณยานทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพราะพวกยานทั้งหลายเหล่านี้เป็นปฏิปทาแห่งสัมมาสัมโพธิญาณโดยการตรัสรู้ก่อนส่วนโดยใจความแห่งสัมมาสัมโพธิปฏิปทานั้นได้แก่การเพิ่มพูนโพธิสมภารอันเป็นไปแล้วในระหว่างมหาอภินิหารจนถึงบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะถ้ากล่าวไปแล้วนะที่กว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมมากมายหลายประการอย่างนี้ก็เนื่องจากบำเพ็ญมหาภินิหารมหาภินิหารก็คือการตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสละชีวิตเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเนี่ยนะก็เริ่มบำเพ็ญบารมีตั้งแต่สมัยนั้นนะเป็นต้นมาตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับอันนี้แหละเป็นเหตุให้คุณบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำที่ควรกล่าวถึงการเพิ่มพูนโพธิสมภารข้าพเจ้าได้กล่าวไว้สมบูรณ์โดยอาการทั้งปวงในอัตถกถาจริยาปิฎกคือองค์ที่เรียบเรียงอัตถกถาจริยาปิฎกกับอัตถกถาเถรคถานี้องค์เดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไปดูที่นั่นเอากันแล้วกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาพึงถือเอาโดยนัยยะที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในอัตถกถาแห่งจริยาปิฎกนั้นเถิดนะถ้าจะอยากจะรู้ว่าข้อปฏิบัติทำอย่างไรบ้างจึงจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มาดูฝ่ายพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างท่านเหล่านั้นบำเพ็ญอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะมีปัจเจกโพธิสมภารอันสร้างสมมาแล้วโดยลำดับดำรงอยู่ในอัตภาพสุดท้ายคือชาติสุดท้ายเนี่ยในเวลาเช่นนั้นก็ถือเอาสังเวคนิมิตนะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเครื่องหมายให้เกิดความสังเวชเนี่ยนะอันปรากฏแล้วโดยความที่ญาณเนี่ยถึงความแก่กล้าพอญาณท่านแก่กล้าเนี่ยนะเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนิดเดียวนี่ก็ท่านก็สังเวชแล้วเช่นเห็นกำไรกระทบกันนี่ก็สังเวชแล้วเนี่ยนะได้ทราบข่าวว่าคนตายก็สังเวชแล้วเนี่ยปฏิบัติบรรลุได้หมดนะเห็นเนี่ยเขาหักกิ่งไม้หักผลไม้เก็บผลไม้เนี่ยก็สังเวชปฏิบัติบรรลุแล้วเห็นดอกบัวมันเหี่ยวเฉาเป็นต้นก็บรรลุได้แล้วเ พราะอะไรเพราะว่าญาณของท่านเนี่ยถึงความแก่กล้าแล้วเพราะอะไรเพราะท่านเห็นโทษในภพเป็นต้นโดยไม่แปลกกันก็เมื่อเห็นโทษในภพเป็นต้นก็สามารถกำหนดปวัตติและเหตุแห่งปวัตติกำหนดปวัตติคืออะไรก็กำหนดทุกขสัตว์นั่นเองปวัตติเป็นชื่อของทุกขสัตว์ที่เป็นไปแล้วก็กำหนดเหตุแห่งปวัตติการอันนั้นด้วยเหตุแห่งปวัตติก็คือสมุทัยนั่นเองทีนี้เนื่องจากไอ้อัธยาศัยแห่งการทวนกระแสนะก็คืออะไรนิวัตติเนี่ยนะนิวัตติก็คือนิโรธสัตว์นะต้องการทวนกระแสแล้วพระนิพพานเนี่ยกระแสแห่งวัตตะนี่ไม่เป็นไปใช่ไหมเป็นที่สงบระงับดับกระแสแห่งวัตตะแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเหตุแห่งนิวัตติการด้วยสยัมภูญาณนะถามว่าญาณในการกำหนดอริยสัจเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มตั้งแต่การกำหนดนามรูปเนี่ยชื่อว่ากำหนดทุกขสัจกำหนดปัจจัยแห่งนามรูปนั่นแหละชื่อว่ากำหนดสมุทัยสัจพิจารณาเหตุเกิดความดับไอการพิจารณาความดับอันนั้นน่ะเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25เนี่ยพิจารณาความดับอันนั้นแหละพิจารณานิโรธสัจจะแล้วก็เมื่ออุทยพยานเกิดไปแล้ววิปัสสนูปกิเลสเกิดนะท่านก็แยกว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางอันนั้นเป็นมรรคสัจเนี่ยนะคือแยกสัจจะตั้งแต่ระดับวิปัสสนาตั้งแต่วิปัสสนาเนี่ยเป็นการแยกแยะสัจจะทั้งนั้นเลยนะนามรูปปริเฉทญาณก็แยกแยะทุกขสัจปัจจยปริคหายานก็แยกแยะสมุทัยสัจนั่นนะสัมมาสนญาณจนถึงอุทยพยานก็เพื่อจะให้มีความเข้าใจในนิโรธสัจจะที่มันตรงกันข้ามกับทุกเหล่านี้โดยการดับเหตุพอตั้งแต่ยานชั้นสูงอ่ะนะตั้งแต่พังคยานเป็นต้นก็คือเป็นการรู้มรรคสัจว่าอะไรเป็นหนทางแล้วทีนี้เมื่อแยกแยะได้อย่างนั้นก็เพิ่มพูนสัจจะกรรมฐานอันนั้นนะที่เราคุ้นเคยว่าสัจจานุโลมิกยานหรือว่าอนุโพธยานเนี่ยเพิ่มพูนอันนั้นโดยที่มีสัจจะ4เป็นอารมณ์แล้วก็พิจารณาโดยในเป็นต้นอยู่ว่านี้ทุกข์นั่นแหละพี่อันนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพิจารณาทบทวนสังขารตามสมควรแก่ความปรารถนาแห่งตนอภินิหารคือความปรารถนาขวนขวายวิปัสสนาโดยลำดับบรรลุมรรคอันเลิศตามลำดับมรรคนั่นแหละก็คือก่อนที่อรหัตตมรรคจะเกิดก็อนาคามิมรรคเกิดก่อนก่อนที่อนาคามิมรรคจะเกิดก็สกทาคามิมรรคเกิดก่อนที่สกทาคามิมรรคจะเกิดโสดาปัตติมรรคก็เกิดเนี่ยนะโสดาปัตติมรรคเกิดเพราะว่าอบรมสัจจะกรรมฐานนั่นเองหลังจากที่อรหัตตมรรคเกิดก็ย่อมตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเรียกว่าปัจเจกสัมโพธิญาณจำเดิมแต่ขณะแห่งผลอันเลิศคืออรหัตผลไปก็ชื่อว่าเป็นพระปัจเจกสัมพุทธะเป็นอัครทักขิณยะบุคคลของโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะว่าเป็นสุดยอดของนาบุญของโลกนะในสมัยนั้นนะในสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคือยอดของนาบุญอัครนาบุญไม่มีนาบุญอื่นจะสูงจะยิ่งไปกว่าท่านเหล่านั้นอีกแล้วเพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะไม่เกิดร่วมสมัยของในสมัยของพระพุทธเจ้านะไม่เกิดร่วมสมัย แล้วมามีพระปัจเจกพุทธพระปัจเจกพุทธเจ้า2องค์พร้อมกันได้มั้ยครับ มีได้เป็น500องค์อ่ะอย่างลูกของพระนางปฐมวดีก็500อ่ะที่เป็นพระปัจเจกก็มีพระปัจเจกอื่นๆอีกตั้งเยอะเนี่ยนะพระปัจเจกนั้นมีได้ไม่จำกัดแต่ว่าบรรลุแล้วสอนคนอื่นไม่ได้เนี่ยนะแต่เขาก็เคารพกันตามลำดับพรรษาคือตามลำดับบรรลุก่อนบรรลุหลังเป็นต้นเนี่ยนี่ในพระปัจเจกเนี่ยเมื่อบรรลุแล้วก็เป็นที่ตั้งหรือเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้ผู้อื่นบรรลุด้วยนะเพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านบรรลุท่านไปบิณฑบาตผู้ที่ทำบุญใส่บาตรกับท่านก็จะตั้งความปรารถนาว่าท่านรู้ธรรมใดก็ขอข้าพเจ้ามีส่วนในการรู้ธรรมะนั้นด้วยอันผู้ที่ตั้งความปรารถนาอย่างนี้เวลาให้ทานเนี่ยคนเหล่านั้นมีส่วนแห่งการบรรลุมรรคผลหมดเลยหลังจากนั้นมันถ้าดูในอัปทานหรือเดี๋ยวธรรมะเราเรียนไปข้างหน้าท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเอาไว้นั่นเองจึงได้มีส่วนมีอุปนิสัยที่จะได้ บรรลุมรรคผลเนี่ยนะนี่มาดูพระสาวกของพระศาสดาเนี่ยนะว่าพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีเนี่ยนะแสดงธรรมท่านเหล่านั้นก็ฟังธรรมอ่ะนะฟังสัจจะกรรมฐานทั้ง4เนี่ยเป็นอารมณ์ดำรงตามเนี่ยนะคือฟังแล้วก็พิจารณาตามเจริญตามอย่างที่ว่าเมื่อกล่าวถึงทุกข์ก็มุ่งที่จะพิจารณาทุกข์โดยปริญญาเมื่อกล่าวถึงสมุทัยก็มุ่งที่จะปหานะใช่มั้ยเมื่อกล่าวถึงนิโรธก็มุ่งที่จะทำให้แจ้งเมื่อกล่าวถึงมรรคก็พยายามอบรมตามมันก็เลยเพียรพยายามปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเกิดแต่กรรมฐานนั้นควรขวายวิปัสสนาหรือเมื่อปฏิปทาเจริญขึ้นแทงตลอดสัจจะทั้งหลายชื่อว่าย่อมบรรลุสาวกโพธิญาณในภูมิแห่งอัครสาวกที่สำเร็จตามสมควรแก่อภินิหารของตนหรือในขณะแห่งมรรคอันเลิศอย่างเดียวคืออย่างพระสารีบุตรเนี่ยนะท่านครั้งแรกที่ท่านบรรลุฟังธรรมจากสาวกคือฟังธรรมจากพระอัสสชิเนี่ยนะที่ท่านบรรลุคุณธรรมชั้นสูงก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเนี่ยนะมันท่านเนี่ยได้ฟังท่านจึงได้บรรลุเนี่ยนะผู้ที่ไม่ต้องฟังก็คือสองท่านสองท่านที่กล่าวไปคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยนะพวกนั้นต้องอาศัยการฟังทั้งนั้นคือต้องฟังอริยสัจนะคือบรรลุก็บรรลุอริยสัจถ้าจะฟังก็ต้องฟังอริยสัจจึงจะบรรลุนะก็อาจจะฟังจากพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังจากพระสาวกก็ได้หรือศึกษาจากคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์ต่างๆที่เป็นคำสอนที่กล่าวถึงอริยสัจก็ได้ต่อแต่นั้นก็ย่อมชื่อว่าเป็นการตรัสรู้ของสาวกเป็นอัครทักขิณยบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะพระปัจเจกสัมโพธิและสาวกสัมโพธิพึงทราบโดยการตรัสรู้ดังพรรณนามานี่เนี่ยนะก็ท่านเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าไปตรัสรู้อื่นที่ไหนหรอกทีนี้พูดถึงเวลาในการบำเพ็ญบารมีบ้างว่าแต่โดยความหมายแห่งสัมมาสัมโพธิญาณของพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่นเองกำหนดอย่างต่ำต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารเนี่ยตลอด4อสงไขยกำไรแสนมหากัปนะก็อันนี้เรียกว่าตั้งความแบบปัญญาธิกะนะเวลาอย่างน้อยที่สุดนะอย่างกลางก็8อสงไขยแสนกัปอย่างอุกฤษหน่อยก็16อสงไขยแสนกัปนับตั้งแต่วันได้รับพุทธพยากรเพราะพวกที่เป็นปัญญาธิกะนี่ก็4อสงไขยแสนกัปอย่างกลางก็ต้องบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะอีก8อสงไขยแสนกับแล้วก็อย่างสูงสุดก็16อสงไขยแสนกับและข้อแตกต่างกันเหล่านี้พึงทราบด้วยสามารถแห่งบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ที่เป็นปัญญาธิกะศรัทธาธิกะและวิริยาธิกะอธิบายว่าผู้ที่เป็นปัญญาธิกะเนี่ยย่อมมีศรัทธาอ่อนแต่มีปัญญากล้าแข็งและต่อจากนั้นไปไม่นานบารมีก็จะถึงความบริบูรณ์เพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นภาวะผ่องใสและละเอียดอ่อนคือท่านเหล่านี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงสุเมธบัณฑิตเนี่ยสุเมธบัณฑิตนั้นท่านเนี่ยถ้าจะบรรลุตอนนั้นท่านจะบรรลุประเภทอุคติตัญญูอุคติตัญญูที่มีปัญญานำหน้าเรียกว่าฟังหน่อยเดียวก็จะบรรลุเลยเป็นเรียกว่ากลุ่มอุคติตัญญูโพธิสัตว์ว่างั้นเถอะถ้าชาตินั้นจะบรรลุเป็นอุคติตัญญูฟังแค่ไม่กี่คำก็บรรลุละเพราะตอนนั้นเนี่ยปัญญาของท่านมีกำลังมากเพราะท่านจึงบำเพ็ญบารมีแค่4อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะเพราะว่าท่านทำทุกอย่างมีปัญญานำหน้าหมดเนี่ยนะความที่ท่านฉลาดนะนะคือคนฉลาดนี่สามารถทำอะไรเสร็จโดยที่ใช้เวลาน้อยมากนะส่วนผู้ที่เป็นวิริยาธิกะเนี่ยย่อมมีปัญญาเนาะขอไปศรัทธาธิกะนะย่อมมีปัญญาปานกลางเพราะฉะนั้นบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้เป็นศรัทธาธิกะเหล่านั้นน่ะจึงถึงความบริบูรณ์ไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่เราฟังอ่ะนะโดยทั่วไปแล้วโดยมากเป็นศรัทธาธิกะนะส่วนใหญ่ปัญญาธิกะมีไม่กี่องค์แล้วก็มีอีกหลายองค์เป็นวิริยาธิกะนะปัญญาธิกะเนี่ย24พระองค์เนี่ยที่ผ่านมามีไม่กี่องค์จริง มีน้อยองค์มากโดยมากก็เนี่ยสัทธาธิกะเนี่ยคือปานกลางเนี่ยสำหรับพระวิริยาธิกะเนี่ยย่อมมีปัญญาน้อยเพราะฉะนั้นบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้วิริยาธิกะนั้นจึงต้องบำเพ็ญบริบูรณ์เนี่ยโดยการเนิ่นนานทีเดียวอย่างพระสีอานเนี่ย16อสงไขยแสนกับสามเท่าตัวของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเพราะท่านอาศัยความเพียรเป็นหลักเนี่ยนะการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้อรหัตตมรรคญาณเกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัจนะเป็นบาตรที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้สอนสรรพสัตว์นั้นก็ใช้เวลาบำเพ็ญที่แตกต่างกันตามสติปัญญาสำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นอธิบายว่าท่านเหล่านั้นแม้ถึงจะมีบารมีเป็นปัญญาธิกะก็ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารเนี่ยตลอด2อสงไขยกำไรแสนกับไม่ต่ำไปกว่านั้นไม่ต่ำไปกว่านั้นอันนี้เรียกว่าปัญญาธิกะละว่างั้นเถอะฉลาดมากไม่ต่ำกว่า2อสงไขยเศษแสนกับแม้ท่านผู้เป็นศรัทธาธิกะวิริยาธิกะล่วงเลยกับอื่นตะจากที่กำหนดแล้วไปเล็กน้อยเท่านั้นก็ย่อมบรรลุปัจเจกโพธิญาณแต่ไม่ถึงอสงไขยที่3เกือบ3อสงไขยนะจึงได้บรรลุพระปัจเจกนะเนี่ยนะขนาดจะไปแต่ผู้เดียวนะเนี่ยไม่ใช่ไปง่ายนะคนเดียวเนี่ยตั้งอกตั้งใจตั้งตนมาตั้ง3เกือบ3อสงไขยนะจึงจะได้ไปแต่ผู้เดียวเนี่ยนะไม่ใช่ไปคนเดียวง่ายๆนะคุณบรรจุนะสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้เป็นสาวกเนี่ยนะสาวกกับโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบำเพ็ญอภินิหารเพื่อความเป็นอัครสาวกต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารสิ้นเวลา1อสงไขยกำไรแสนกับเนี่ยนะอย่างพระสารีบุตรก็ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีเนี่ยก็1อสงไขยแสนกับพอดีสำหรับพระมหาสาวกเนี่ยบำเพ็ญอภินิหารเพื่อความเป็นมหาสาวกก็ต้องปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารเนี่ยสิ้นเวลาแสนกับเท่านั้นคือแสนกับนี้นับตั้งแต่ตอนตั้งความปรารถนาแล้วได้รับพุทธพยากรณ์นะพุทธพยากรณ์ว่าอ้าวท่านจะเป็นอัครสาวกขออภัยเป็นมหาสาวกนะท่านจะเป็นเลิศทางไหนล่ะก็ว่าไปนะเลิศแบบพระพาหิยะก็แสนมหากัปสติปัญญาเหมือนพระสาพระอานนท์ก็แสนกัปนะมีตาทิพย์เหมือนพระอนุรุทธะก็แสนกัปกันทั้งนั้นพระมหากัสสปะนี่ก็แสนกัปถึงพระพุทธมารดานะใครปรารถนาเป็นพุทธมารดาเป็นพระพุทธบิดาเป็นพุทธอุปถากหรือว่าเป็นพุทธชิโนรสคือนะเหมือนพระราหุลเนี่ยนะก็ต้องแสนกลับเหมือนกันเพราะอันนี้คือข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาเพื่อที่จะให้อรหัตตมรรคญาณเนี่ยเกิดขึ้นแล้วสำเร็จเป็นสาวกนั้นๆเนี่ยนะเมื่อพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ตั้งปณิธานโดยรวบรวมธรรมะ8ประการคืออภินิหารของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะถ้าสมมติถ้าใครปรารถนาบอกมีความปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องรวบรวมธรรมะให้ได้8ประการก่อนจึงจะปรารถนาสำเร็จถ้ายังไม่รวบรวมธรรมะได้8ประการเนี่ยยังไม่แน่ว่าจะไปเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยนะถามว่าแปดประการนี้คืออะไร1ต้องเป็นมนุษย์2ต้องเป็นเพศชาย3ต้องมีเหตุหมายความว่าชาตินั้นเนี่ยพอที่จะเป็นพระอรหันต์ได้จะเรียกชาติสุดท้ายก็ได้มีเหตุแห่งอรหันต์อยู่ในตัวแล้วก็4พบพระพุทธเจ้า5ต้องเป็นนักบวชนั่นนะต้องเป็นนักบวชชาตินั้นนะอาจจะเป็นฤาษีก็ได้หรือเป็นภิกษุก็ได้ข้อ6ต้องมีคุณสมบัติคืออภิญญา5สมาบัติ8ข้อที่7ต้องมีอธิการด้วยหมายถึงว่าต้องสละชีวิตเป็นพุทธบูชาข้อที่8เนี่ยมีใจรักในการเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าเนี่ยนะไม่มีสิ่งอื่นมาไม่มีสิ่งอื่นเนี่ยมาห้ามมาขัดขวางความตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีใจรักหรือมีศรัทธาในความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าฉันทาก็คือเนื่องจากมีศรัทธาในการเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงพันเมื่อประชุมธรรมะ8ประการอภินิหารหรือความปรารถนาจึงจักสำเร็จนั่นแหละทีนี้จำเดิมแต่บำเพ็ญอภินิหารอย่างนี้แล้วก็ขวนขวายแล้วแล้วเล่าในทานเป็นต้นนั่นแหละเป็นพิเศษถวายมหาทานเช่นกับ ทานของพระเวสสันดรทุกวันแม้สั่งสมอยู่ซึ่งบารมีทำอย่างนี้ทุกอย่างมันทานนี่จะต้องให้มากจริงๆอ่ะนะอย่างตัวอย่างที่เป็นพระเวสสันดรก็คือเนื่องจากใกล้ๆหน่อยท่านก็ยกมาเป็นตัวอย่างไอ้ที่บำเพ็ญบารมีให้ทานอย่างอื่นที่ไม่ได้ยกมาแสดงอีกก็ตั้งมากศีลมีศีลอันสมควรแก่มหาทานนั้นเป็นต้นขึ้นชื่อว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีในระหว่างเลยเพราะยังไม่ถึงการกำหนดเวลาตามที่กล่าวแล้วสมมติถ้าใครเกิดทุ่มเทอยากจะให้เร็วกว่านี้อีกทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกถามว่าเพราะเหตุไรเพราะพระญาณ นี่ยังไม่สุขเต็มที่อธิบายว่าพระญาณของพระพุทธเจ้าถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ตั้งท้องย่อมถึงความสุขงอมเนี่ยดุจข้าวกล้าที่ให้สำเร็จแล้วในเวลาที่กำหนดฉันใดดังนั้นนะการบรรลุของพระองค์ก็ต้องรอเวลาให้ได้4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะก็เหมือนกับข้าว4เดือนจึงจะสุกอย่างเงี้ยนะจะไปเร่งใส่ปุ๋ยเนี่ยตักดำหว่านไปวันเดียวก็เร่งน้ำเร่งปุ๋ยใหญ่จะให้มันงอกพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วคือจะให้ออกรวงพรุ่งนี้ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่ถึงการถึงเวลาถึงฤดูนี่ก็เหมือนกันทีนี้มาดูพระปัจเจกบ้างว่าดังนั้นการบรรลุปัจเจกกับสัมโพธิและสาวกสัมโพธิในระหว่างนั้นแหละโดยยังไม่ถึงกำหนดเวลาตามที่กล่าวแล้วนั้นก็ย่อมไม่มีพระปัจเจกโพธิสัตว์นะคือพระปัจเจกโพธิสัตว์เนี่ยถ้าต่ำกว่า2อสงไขยเศษแสนกับยังไงก็ไม่ได้บรรลุนั่นแหละทีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้านะถ้าปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องอภินิหารเนี่ยประมวลธรรมะ5อย่างนะพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประมวล8อย่างส่วนพระปัจเจกนี่ประมวล5อย่างคือ1ความเป็นมนุษย์2ต้องเป็นผู้ชาย3เห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะคือเห็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งก็ได้ข้อ4ก็อธิการคือทำพุทธบูชาหรือการทำบุญนั่นเองข้อ5ก็เป็นผู้มีฉันทะมีศรัทธาที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าเมื่อครบองค์5ประการนี้ก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสำเร็จส่วนพระโพธิสัตว์ผู้เป็นสาวกเนี่ยนะหรือสาวกโพธิสัตว์เนี่ยผู้ตั้งปณิธานไว้ด้วยสามารถแห่งความปรารถนาอันประกอบแล้วด้วยองค์2คืออธิการอธิการก็คือการกระทำอันยิ่งนะทำบุญอย่างมากอ่ะอย่างที่2ก็คือเป็นผู้มีฉันทะมีศรัทธาที่จะเป็นพระอัครสาวกอันนะมีองค์2นี่ก็ตั้งความปรารถนาสำเร็จได้แต่ถ้าเวลายังไม่ถึงนะถ้าเป็นอัครสาวกนะถ้าไม่ถึง2อสงไขยแสนกับก็บรรลุไม่ได้อยู่แล้วหรือพระมหาสาวกอื่นๆถ้าไม่ถึงแสนมหากัปก็บรรลุไม่ได้อธิบายว่าที่บรรลุไม่ได้เพราะญาณยังไม่สุขเต็มที่ปัญญาบารมีที่ส่งเสริมเพิ่มเติมด้วยบารมีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นของพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้เหล่านั้นย่อมตั้งท้องถึงความสุขงอมยังพุทธญาณให้บริบูรณ์โดยลำดับคิดดูนะว่าโพธิปักขยธรรมเนี่ยที่จะมาประชุมรวมกันให้พรั่งพร้อมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ประชุมกันง่ายๆใช่ไหมอย่างเช่นทุกขสัตว์ก็พอรู้นะสมุทัยก็รู้ละรู้แน่ว่าถ้าดับฉันทราคะได้เป็นสุขอย่างยิ่งแต่ทำไมดับไม่ได้นะก็เพราะโพธิปักขิยธรรมไม่บริบูรณ์นั่นเองนะสัตทินทรีย์ไม่บริบูรณ์วิริยินทรีย์ไม่บริบูรณ์สตินทรีย์ไม่บริบูรณ์สมาธินทรีย์ไม่บริบูรณ์ปัญญินทรีย์ไม่บริบูรณ์สมมุติว่าต้องพิจารณาขันธ์5ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะของเราเอาสมาธิอะไรมาเป็นบาตรที่จะพิจารณาได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยสมาธินทรีย์เราไม่ได้อะบางทีสมาธินทรีย์ที่ไม่ได้เพราะวิริยินทรีย์เราอ่อนอย่างเงี้ยนะสตินทรีย์เราก็ไม่ดีสัตทินทรีย์เราก็ไม่พออย่างเงี้ยไม่รู้จะมาพิจารณาอริยสัจยังไงได้ทั้งวันทั้งคืนยังไงเพราะว่าอินทรีย์มันก็พ่องกระแพงงานเพราะฉะนั้นการทำบุญทั้งหลายแหละนั่นแหละคือการบ่มอินทรีย์เนี่ยนะบ่มศรัทธาบ่มวิริยะบ่มสติบ่มสมาธิบ่มปัญญาถามว่าบ่มศรัทธาเนี่ยสังเกตจากอะไรก็คือทานกับศีลนั่นแหละเป็นตัวบ่มศรัทธาเนี่ยนะวิริยะอะไรนะก็คือการที่จะทำยังไงที่กุศลเหล่านั้นจะได้บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นการอ่านการฟังเป็นต้นเนี่ยนะการฟังมากพหูสูตรนี่ก็เป็นอาหารของสตินทรีย์ใช่ไหมถ้าเป็นอาหารของสมาธินทรีย์ก็คือการอบรมสมถะเป็นอย่างมากอบรมปัญญินทรีย์ก็ต้องข้อมูลในเรื่องอริยสัจต้องบริบูรณ์เต็มที่เนี่ยนะก็ทำยังไงกุศลเหล่านี้จึงจะ มาทำกิจเดียวกันเนี่ยนะเอกรสเนี่ยนะเรียกว่าเอกรสเอกรสเอกรสเนี่ยรสตัวนั้นแปลว่ากิจทำยังไงจะว่าธรรมะเหล่านี้มามีกิจอันเดียวกันคือประหารกิเลสและมีนิพพานเป็นอารมณ์อ่ะเมื่อนั้นแหละการตรัสรู้อริยสัจจึงจะมีขึ้นไม่ใช่ว่าเพียงแต่แยกแยะอะไรเป็นขันธ์อายตนะธาตุและบรรลุแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองเนี่ยนะเพียงแต่ให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไปยังไงมายังไงดับอะไรอะไรจึงจะดับอย่างเงี้ยนะที่เหลือก็ค่อยว่าอีกทีว่าอันนั้นวิธีการนี่ค่อยว่าอีกครั้งนะวิธีการเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยทีนี้ของเราทั้งหลายโดยทั่วไปแล้วเราฟังธรรมะของผู้มีบุญซะส่วนใหญ่เนี่ยนะตอนเขาฟังแบบเขาบรรลุฟังปั๊บเขาบรรลุเลยเขาทำกิจได้เลยเนี่ยนะเราก็เลยเราเนี่ยทำไมไม่บรรลุสักทีเนี่ยนะของเราบางทีก็สำนวนที่เราว่าเราก็ไปเปรียบเทียบกับผู้ที่เขามีคุณธรรมเนี่ยซึ่งยังไงก็ไม่เหมือนกับท่านเหล่านั้นนะนะแต่ถ้าเราไม่เลิกไม่ท้อไม่แท้คืออบรมไปในที่สุดก็ต้องได้เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยนะอันรุ่นหลังๆมาอีกว่าโอ้ทำไมพวกเรานี่บรรลุง่ายจังนะที่ไหนได้นะลักษณะเดียวกันนั่นแหละไม่นะพร้อมคือคนละยุคอยู่แล้วพระปัจเจกพระพุทธเจ้าต้องมีในสมัยที่ไม่มีพุทธศาสนาก็บรรลุได้คือถ้ายังมีอยู่ก็ถือว่าของพระพุทธเจ้า คือพร้อมกันได้ไ หนนะ คืออยู่ในช่วงเด ียวกันยังอยู่ในพุทธสมัยอย่างเช่นอย่างเราถือตามอัตถกถาก็คือถ้ายังอยู่ในช่วงสมัย 5,000 ปีก็ยังมีบรรลุอยู่เนี่ยนะผู้ที่บรรลุในช่วง 5,000 ปีเนี่ยถือเป็นสาวกหมดเลยระหว่างนี้บรรลุไม่ได้เนี่ยนะต้องเลย 5,000 เลยหมดพระศาสนาเนี่ยนะไม่มีเหลือแล้วไม่มีคำสอนอริยสัจแล้วนั่นนะหลังจากนั้นจึงจะมีพระปัจเจกได้ แท้จริงโดยการสั่งสมทานไว้ท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้มีใจไม่คล้องอยู่ในกิเลสเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งและเพราะมีอัธยาศัยไม่ละโมบในภพนั้นคือถามว่าทานกุศลเนี่ยมันจำเป็นยังไงทานเนี่ยก็คือการบริจาคมหาพูดอย่างหยาบนั่นเองการให้ทานคือการบริจาคมหาพูดนะเช่นให้ข้าวก็คือให้มหาพูดให้ที่อยู่อาศัยก็คือให้มหาพูดให้ไฟก็คือแสงสว่างก็คือให้มหาพูดเพราะฉะนั้นการให้ทานก็คือการให้มหาพูดทั้งหลายก็เริ่มบริจาคมหาพูดเพราะฉะนั้นผู้ที่สั่งสมทานการให้ทานเนี่ยจึงไม่มีใจติดข้องด้วยกิเลสมีใจไม่เพ่งเล็งในมหาพูดมากเพราะสละมหาพูดเป็นเนี่ยนะเริ่มเสียสละรู้จักบริจาคมหาพูดออกไปเนี่ยนะท่านก็เลยบอกว่าผู้ที่ให้ทานเนี่ยจึงมีใจไม่คล้องอยู่ด้วยกิเลสคือกิเลสเนี่ยเป็นตัวให้คล้องในภพต่างๆใช่ไหมในอารมณ์ต่างๆอันผู้ที่สะสมอัธยาศัยในการให้ทานเนี่ยจึงไม่ติดไม่คล้องนะถ้าอย่างแค่เราหลายท่านเนี่ยถ้ามีอัธยาศัยไม่มักให้ทานนะออกจากบ้านมาไม่ได้หรอกติดบ้านหนับเลยนะใครจะดูแลใครจะดูโน่นใครจะดูแลเนี่ยมันออกไม่ได้นะอยู่อย่างนั้นแหละห่วงหน้าพะวงหลังวิตกกังวลอยู่นั่นแหละเพราะไม่มีใจที่จะบริจาคไม่มีใจที่จะเสียสละไม่มีใจที่จะให้นะไม่มีจาคะเจตนาเพราะการสั่งสมทานทานกุศลเนี่ยจึงทำให้อาสยะดีสังสมอัธยาศัยดีที่จะไม่เอาอ่ะเพราะเรื่องการบรรลุเนี่ยเป็นเรื่องของการละใช่ไหมไม่ใช่เรื่องการกลืนเนี่ยนะไม่ใช่เข้าไปกลืนทุกขสัตว์ไม่ใช่แต่เป็นการคายทุกขสัตว์งั้นการให้ทานเนี่ยจะเริ่มคายและเริ่มคายทุกขสัตว์ออกไปนะเริ่มคายตั้งแต่คายข้างนอกก่อนนะทานก็เริ่มคายข้างนอกศีลก็เริ่มคายละเอียดขึ้นไปอีกสมถะก็คลายละเอียดไปอีกวิปัสสนาก็คลายออกสิ้นเชิงนะจริงการบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คือการคลายมหาภูตรูปผู้ที่ดับมหาภูตรูปได้อย่างแท้จริงคือพระอรหันต์นั่นโดยการสั่งสมศีลไว้ดีจึงเป็นผู้มีกายและการงานกายวาจาการงานบริสุทธิ์ดีเพราะมีกายสำรวมวาจาสำรวมอาชีพสำรวมมีทวารอันคุ้มครองดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะย่อมตั้งจิตมั่นด้วยชาคริยานุโยคประกอบการประกอบความเพียรของท่านเหล่านั้นคือ ข้อที่สองที่บอกว่าท่านเนี่ยสั่งสมศีลเอาไว้เนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีและอาชีพดีเป็นพื้นฐานอันนี้คืออะไรของท่านประโยคะของท่านดีการให้ทานการบริจาคนะถือว่าเป็นอาสยะของท่านนะจัดเป็นกลุ่มอาสยะเพราะมีอาสยะไม่ต้องการผูกพันพอรักการสั่งสมศีลการรักษาศีลดีอันนั้นเป็นประโยคะของท่านนั่นนะทีนี้อาสยะกับประโยคะแล้วก็ต้องมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมพิเศษอีกเรียกว่าการประพฤติปัจจาคติกวัตเนี่ยนะคตปัจจาคติกวัตเนี่ยวัดในการบริหารกรรมฐานแปลง่ายๆว่าวัดในการบริหารกรรมฐานให้ต่อเนื่องเนี่ยนะคือแปลเป็นตรงๆตามพยัญชนะก็คือวัดในการนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานมานะไปไหนก็เอากรรมฐานไปด้วยขากลับก็เอากรรมฐานกลับมาด้วยเนี่ยนะไม่มีการทิ้งกรรมฐานเลยก็สมาบัติ8อภิญญา5อภิญญา6และปุพพภาควิปัสสนาอันเป็นอธิฐานธรรมย่อมอยู่ในเงื้อมมือของท่านผู้ปฏิบัติเช่นนี้โดยไม่ยากทีเดียวคือถ้า1นะสั่งสมทานมาดี2สั่งสมศีลมาดีแล้วก็ประพฤติคตปัจจาคติกวัตมาอย่างดีเนี่ยนะอันนี้การบรรลุมรรคผลไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากนะอย่างเช่นพระพาหยะใช่มั้ยท่านสั่งสมมาอย่างดีเนี่ยท่านการบรรลุของท่านไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอะไรก็ความอดทนอย่างยิ่งในการบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นก็เพื่อโพธิญาณหรือสาวกโพธิญาณอันนี้ชื่อว่าวิริยะกุศลทั้งหลายเนี่ยนะต้องอาศัยความอดทนจริงๆนะจึงจะทำได้ถ้าไม่อดทนเนี่ยแม้แต่ทานก็ยังให้ไม่ได้นะคือเว้นไว้แต่ทานแบบแม้จะสละอยู่แล้วก็เหมือนกับให้ทิ้งให้ขว้างอันนี้ทำไม่ยากนะแต่ทานนักกุศลที่ตั้งใจทำที่เนี่ยนะไม่ใช่ทำง่ายๆเลยนะให้ทานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยถ้าให้ข้าวนะตอนที่เราให้ข้าวมีผู้ให้มีผู้รับมีข้าวอยู่ให้ไม่ยากแต่ถ้าจะบอกว่าฉันจะให้ทุกวันอันนี้ชักยุ่งแล้วปัญหาเริ่มตามมาแล้วนะต้องใช้ความอดทนอย่างเต็มที่เข้ามาแล้วถ้าบอกรักษาศีลนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีธุระอะไรวันนี้จะขอรักษาศีลสักวันนึงเถอะอย่างนี้ไม่สู้ยากแต่ถ้าบอกมาจะรักษาศีลให้มันตลอดฤดูเนี่ยตลอดปีนี้ตลอดชาติเนี่ยอันนี้จะเริ่มยากแล้วจะละเอียดขึ้นหรือการอบรมจิตไม่ให้มันเป็นบาปนะชั่วสัก3นาทีเนี่ยนะเอาเรื่องนี้มาคิดหน่อยนะอย่าให้บาปมันแทรกนะชั่วไม่กี่นาทีเนี่ยนะทำไม่สู้ยากแต่บอกว่ามาจะรักประคองจิตรักษาจิตเนี่ยให้สัก3ปีเนี่ยนะหรือวันนี้ให้ทั้งวันเลยอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ชักยากแล้วอันนั้นต้องอาศัยวิริยะคืออาศัยวิริยะอาศัยขันติเนี่ยเข้ามาอย่างเต็มที่แล้วก็ความอดทนต่อความโกรธนั้นใดอันนี้ชื่อว่าขันตินะคนที่ทำสิ่งเหล่านี้โดยมากไม่ตลอดสายก็เนื่องจากโทสะมันเข้ามาแทรกพอแล้วเว้ยไม่เอาแล้วพอแล้วเนี่ยนะอันนี้คือโทสะนั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องมีไอ้ขันติอันนั้นให้มากเพียรมากขันติมากการให้ทานการสมาทานศีลและการกล่าวไม่ให้คลาดเคลื่อนความจริงอันนี้ใดอันนั้นก็เป็นสัจจะบารมีเนี่ยนะก็มีสัจจะในการตั้งไว้ที่จะให้ตั้งไว้ที่จะรักษาศีลตั้งไว้ที่จะอบรมเนี่ยนะมีบางท่านถามว่าการรักษาวจีสัจจะเนี่ยมันมีผลยังไงต่อการบรรลุอริยสัจมันมีผลยังไงต่อการบรรลุเนี่ยนะจริงๆนะถ้าพูดคำสัตย์ไม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะบรรลุความจริงในชั้นสูงอันนั้นจะได้ยังไงใช่ไหมแม้คำพูดก็ยังไม่มีสัจจะเลยแบบนั้นเถอะไม่อยากแม้แต่พูดยังไม่จริงเลยจะไปบรรลุของจริงได้ยังไงจริงสูงสุดที่จะออกจากทุกข์เนี่ยได้ยังไงเพราะฉะนั้นวจีสัจจะนี่สำคัญมากเนี่ยนะส่วนการอธิษฐานก็คือใจที่ไม่หวั่นไหวอันแน่วแน่อันให้สำเร็จประโยชน์ทั่วไปนั่นแหละชื่อว่าอธิษฐานก็คือตั้งใจมั่นนะตั้งใจมั่นทำอะไรก็ตั้งใจทำอันนั้นก็มั่นอยู่ในสิ่งนั้นเลยนะการมุ่งประโยชน์ในหมู่สัตว์อันเป็นพื้นฐานของความเป็นไปแห่งทานศีลเป็นต้นอันนั้นชื่อเมตตาขณะที่ให้ทานนี่ชื่อว่ามีเมตตาต่อผู้รับใช่ไหมเพราะเราให้ประโยชน์เขาอ่ะเราก็ชื่อว่ามีเมตตาละการที่เราไม่ฆ่าสัตว์นั้นก็ชื่อว่าเรามีเมตตาต่อเขาเพราะเราให้ประโยชน์แก่เขาเนี่ยนะเราไม่ฆ่าเขารักไม่ฆ่าเขาไม่ลักทรัพย์ของเขาไม่ไปพูดผิดก็ชื่อว่าเราให้ประโยชน์นั้นๆไปอันนั้นก็เป็นเมตตาของเราละการวางเฉยในประการที่ไม่เหมาะสมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้วอันนี้ชื่อว่าอุเบกขาเนี่ยนะคือวางเฉยทั้ง ในสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็วางใจได้อะอันนั้นแหละเป็นอุเบกขาแล้วก็ไม่เก็บเอามาคิดให้มันเปลืองความคิดอะไรเนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นอุเบกขาเนี่ยนะก็คือวางเฉยได้ดังนั้นเมื่อทานศีลภาวนาและศีลสมาธิปัญญามีอยู่อันนะถ้าว่าย่อไปเลยนะทานบารมี10คืออะไรก็คือทานศีลภาวนานั่นแหละหรือศีลสมาธิปัญญามีอยู่บารมีทั้งหลายมีวิริยะบารมีเป็นต้นชื่อว่าย่อมสำเร็จแล้วทีเดียวเมื่อใดที่ยังให้ทานยังรักษาศีลยังเจริญภาวนาอยู่หรือเมื่อใดที่ยังรักษาศีลอบรมสมาธิเจริญปัญญาอยู่นะบารมีอีก7ข้อที่เหลือเท่ากับเจริญแล้วเนี่ยนะเช่นว่าถ้ายังให้ทานนะถามว่าวิริยะบารมีมีไหมมีอยู่แล้วใช่ไหมท่านขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขามีแล้วถ้ายังให้ทานอยู่นะถ้ายังรักษาศีลอยู่นะขันติขันติสัจจะวิริยะอธิษฐานเมตตาอุเบกขามีแล้วถ้าไม่อย่างนั้นสมมติถ้าเรารักษาศีลอยู่นะข้อหนึ่งเนี่ยยุงมากัดเราไม่ตบเนี่ยนะมันก็ชื่อว่าบารมีอื่นๆนะถ้าเราไม่ตบอ่ะเราชื่อว่าเรามีเมตตาเราทนได้อ่ะเราไม่ยอมฆ่าเขาอ่ะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็บารมีที่เหลือก็เหลือเพราะฉะนั้นถ้ายังมั่นอยู่ในทานศีลภาวนานะบารมีอื่นๆก็ชื่อว่ามีแล้วว่างั้นปฏิปทามีทานเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่ปัจเจกโพธิญาณก็ดีเพื่อประโยชน์แก่สาวกโพธิญาณก็ดีอันนั้นแหละชื่อว่าภาวนาเพราะอบรมคือบ่มสันดานของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นขณะให้ทานเนี่ยก็คือการบริจาคอย่างหนึ่งใช่ไหมนะการให้ทานคือการสละมหาพูดทั่วๆไปขณะที่บำเพ็ญศีลและบารมีคือการอะไรคือการออกจากภพที่เป็นอบายเนี่ยนะขณะที่บำเพ็ญศีลเป็นต้นใช่ไหมคือการออกจากภพที่เป็นอบายการอบรมสมถะก็คือการออกจากกามภพนะแล้วก็ถ้าอบรมปัญญาเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายเพื่อจะออกจากภพเหล่านี้อันนั้นก็เป็นการอบรมปัญญาอันการอบรมกุศลธรรมเหล่านี้แหละชื่อว่าการบ่มอัธยาศัยแล้วบ่มอัธยาศัยที่จะออกจากวัฏฏะแล้วบ่มอัธยาศัยที่จะให้แทงตลอดอริยสัจแล้วเนี่ยนะบางของเราก็พยายามคิดยังไงที่จะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดอริยสัจนั่นนะก็ต้องบ่มอัธยาศัยเหล่านั้นแต่ทีนี้ของเราเนื่องจากศึกษาธรรมะกลุ่มนิเพทภาคิยะซะส่วนใหญ่เรียกว่าศึกษาธรรมะกลุ่มจะบรรลุนะวันนี้พรุ่งนี้หรือฟังแล้วบรรลุทันทีเลยนะเราฟังแต่ธรรมะประเภทนั้นส่วนมากเรียกว่ากลุ่มนิเพทภาคิยะธรรมะกลุ่มชำระกิเลสที่เรียกว่าเจริญอนิจจสัญญาเจริญอนิจเจทุกขสัญญาเจริญทุกขอนัตตสัญญาเจริญสัพพะโลกียนะภิรตสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญามรณานุสติพวกนี้เป็นธรรมะประเภทนิเพทภาคิยะทั้งนั้นเนี่ยนะของเราฟังแต่กลุ่มนั้นโดยมากแต่ที่จริงแล้วการที่ให้ทานเป็นต้นเนี่ยเริ่มเสียสละเริ่มบริจาคอันนี้ก็ชื่อว่าถ้ามีตั้งความตั้งใจถูกต้องก่อนนะคือเข้าใจเรื่องอริยสัจดีระดับหนึ่งให้ทานเป็นต้นไปนี่ก็ถือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วล่ะนะปฏิปทาอันเนื่องด้วยสมถะและวิปัสสนาที่เป็นไปแล้วในสันดานอันทานและศีลปรุงแต่งดีแล้วโดยพิเศษเป็นเหตุให้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมะเป็นที่ประชุมแห่งการบำเพ็ญเพียรเป็นต้นอย่างนี้คือสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะผู้ที่ไม่ได้ให้ทานหรือรักษาศีลมาเป็นอย่างดีเนี่ยอบรมไม่ได้หรอกนะถ้าคนไม่ได้เคยให้ทานมาเลยเนี่ยถามว่าเขาขาดแคลนอะไรขาดแคลนปัจจัย4ถ้าขาดแคลนปัจจัย4นี่จะไปเจริญสมถะวิปัสสนายังไงอ่ะสมมติถ้าอาชีพสมมติหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำงานวันเดียวเนี่ยหมายถึงอดเลยอ่ะพรุ่งนี้อดเลยอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นขนาดนี้จะมาอบรมอะไรได้อ่ะแค่จะฟังธรรมวันเดียวนี่ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยนะแค่จะว่าปฏิบัติเลยแบบฟังธรรมยังไม่ได้ว่างั้นเถอะ ที่บอกว่าการบำเพ็ญศีลหรือทานเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าบารมีอื่นๆก็ได้บำเพ็ญไปด้วยเนี่ยก็ผมก็เห็นด้วยเห็นชัดด้วยนะตอนนี้หมายความว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้ต้องเป็นการให้ทานหรือรักษาศีลที่ต่างจากคนอื่น คือยังไงมันเป็น จุดมุ่งหมายของเพราะคนอื่นก็ให้ทานแต่ว่าไม่เกี่ยวกับพวกนั้นเลยบารมีเลย อันนี้เป็นการให้ทานแบบเรียกว่าเป็นไปเพื่อวิวัตตะนะ กุศลที่เรากำลังพูดนี่เป็นกุศลวิวัตตะทั้งหมดนั่นแหละ แต่เป็นแสดงว่าผู้ที่ให้ทานและรักษาศีลนั้นต้องมีวัตถุเป้าหมายคือออกจากวัฏฏะถูกมั้ยคร ับ แต่ถ้าภาวะเป็นคนอื่นทั่วไปใช่มั้ยฮะ ก็ไม่เรียกว่าบารม ีไม่เกี่ยวบารมีไม่มีชื่อว่าเป็นบารมี ไม่ชื่อเพราะอะไรเพราะไม่ได้เป็นสัมภาระเพื่ออริยมรรคนะเพราะฉะนั้นการให้ทานนะกุศลทั่วไปเนี่ยเป็นกุศลที่เป็นอุปนิสัยเพื่อให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นการให้ทานรักษาศีลทั่วไปเลยนะก็คือบุญเหล่านั้นที่บ่มไปเรื่อยๆก็จะเป็นพระราชาสะสมเพื่อสูงสุดของทานศีลทั่วไปเนี่ยคือเป็นพระราชา คือแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เคยให้ทานรักษาศีลนะแต่ว่าก็คงจะไม่ได้เกี่ยวกับบารมีอื่นๆแต่ระยะหลังนี่เราเข้าใจ คือที่จำเป็นต้องเกี่ยวกับบารมีอื่นๆเนี่ยนะเราก็ลองมานึกดูว่าเราจะให้ทานสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะ1ใช้ความเพียรขนาดไหนสมมติว่าแค่ผู้การมาให้ทานที่นี่นะถามว่าวิริยะขนาดไหน2ขันติขนาดไหนเพราะไม่ใช่ว่าติดต่อก็สั่งซ้ายแล้วไปซ้ายหมดนะสั่งขวาไปขวาได้อย่างเราบอกหมดนะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยซึ่งเรียกว่าต้องขันติเป็นอย่างมากนะถามว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้จริงๆอ่ะไม่มีสัจจะไว้ตั้งแต่แรกไม่เอาไหมบอกเลิกไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็อาศัยอย่างอื่นเนี่ยเข้ามาอีกตั้งมากเนี่ยนะจึงสามารถให้ทานครั้งนี้ได้ ก็เห็นด้วยฮะเห็นด้วยอย่างมากๆเลยคือเข้าใจมานานแล้วว่าการบำเพ็ญกุศลทุกชนิดเนี่ยยากทุกอย่างเลยนะยากจริงๆแต่นี้สำหรับแต่บางครั้งเราก็ทำง่ายเพราะว่าเราทำจนชินหรือว่าทำจนชำนาญนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนทั่วไปแล้วไม่ง่ายเลย กุศลแต่ละอย่างไม่ใช่กุศลทำง่าย มีอะไรมากมายจริงถ้าไม่ตั้งใจจริงๆทำไม่สำเร็จครับ ใช่คนที่เขาทำกุศลจนสำเร็จหรือทำสำเร็จจริงๆอ่ะคือเขามองเห็นอุปสรรคเท่ากับเส้นหญ้าเขาจึงทำได้นะแต่คนทั่วๆไปเนี่ยที่ทำกุศลไม่ได้ก็เพราะมองเห็นอุปสรรคมันเท่าภูเขาเนี่ยนะเห็นความสำเร็จนิดเดียวนะแต่คนที่ทั่วๆไปที่เขาบำเพ็ญกุศลได้เนี่ยเช่นการเสียสละทรัพย์ออกไปเพื่อจะบริจาคทานเนี่ยนะไม่ได้นึกอะไรอาวรณ์อะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้โหคนไม่ได้วิจารณ์ให้ดีหรือไม่ให้ดีหรือให้ยังไงนะเหมือนกับบางคนจะใส่บาตรถ้าเราใส่พระท่านจะฉันให้หรือเปล่าเนาะถ้าไม่ฉันให้มันก็เสียของเราอ่ะสิอย่างเงี้ยคิดไปคิดมาก็อย่าไปใส่ไปเลยนั่นนะก็หาเหตุจนไม่ต้องใส่นั่นแหละว่างั้นฮะ กุศลบางชนิดก็ยากจริงๆครับกว่าจะเห็นผลหรือว่ากว่าจะสำเร็จเพื่อนเด้อกว่าจะสำเร็จใช้เวลานานเหมือนกันนะครับถ้าไม่อดทนจริงๆไม่มีทางสำเร็จ โดยเฉพาะการศึกษาพระธรรมเนี่ยเป็นกุศลที่ต้องใช้ขันติเป็นต้นเนี่ยอย่างมากนะกุศลประเภทตั้งแต่สมถะเนคขมะบารมีเนี่ยเริ่มยากแล้วศีลเนี่ยถ้าไม่รักษาแบบต่อเนื่องนะก็ไม่สู้ยากทานก็ง่ายหน่อยนะถ้าไม่ให้เป็นแบบไม่ใช่ให้ทานแบบปรารภกึ่งศีลน่ะคือทานเหมือนกันแต่ถ้าปรารภแบบศีลคือทานที่ตั้งไว้เป็นวัดน่ะตั้งไว้เป็นประจำเป็นนิจทานอันนั้นไม่ใช่ทานนะจะเป็นศีลไปแล้วนั่นอันนั้นจะทำยากขึ้นแต่ถ้ายากขึ้นวันนั้นก็คือเนคขมะการออกจากกามทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกเนคขมะก็หมายถึงสมถะนั่นเองนะออกจากกามวิตกด้วยเนคขมวิตกง่ายขนาดไหนนั่นอันนั้นก็ออกยากแล้วออกจากอวิชชาด้วยปัญญาเนี่ยนะอันนี้ยิ่งออกยากเพราะปกติเราอยู่ด้วยอวิชชาใช่ไหมอยู่ด้วยความโง่งมงายเนี่ยทีนี้ถ้ามาอบรมเนี่ยต้องมาตรึกมากมาพิจารณามากมาใคร่ครวญมากเนี่ยชักไม่ค่อยสนุกใช่ไหมถ้าว่าแบบธรรมดาทั่วไปนะถ้าเราไม่ได้อบรมอริยสัจเนี่ยเห็นใครก็ก็ธรรมดาเป็นถ้ามีเมตตาหน่อยก็บอกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคุยกันสนุกไปอันนี้ก็พอแล้วใช่ไหมแต่ถ้าธรรมะในระดับปัญญาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นถ้าแค่สมถะก่อนนะเรานี่ราคะจริตหรือโทสะจริตถ้าโทสะจริตเนี่ยคิดยังไงจึงจะไม่โกรธกับเขาถ้าราคะจริตเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเอาละคะเนี่ยนะมายกใหญ่แล้วเรื่องมากขึ้นไปอีกแต่ถ้าจะอบรมปัญญายิ่งไปกว่านั้นพิจารณาผมมีกี่รูปอะไรในนั้นมีกี่รูปไปยังไงมายังไงมองเห็นวิบากกรรมมาชรูปกับสาวไปหากรรมเห็นกายวิญญัติวจีวิญญัติเนี่ยนะซึ่งมีเจตนาเป็นสมุฏฐานก็สาวไปหาวิบากข้างหน้าต่อไปเนี่ย นะแล้วจะพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเป็นเหตุเป็นผลพิจารณาอาสาธาอาทีนวะเป็นต้นเนี่ยโอ้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เรียกว่าขันติใช้วิริยะใช้เมตตาใช้กุศลอย่างอื่นๆสัจจะบารมีอื่นๆเนี่ยมาช่วยเกื้อกูลเป็นอย่างมากแต่ผู้ที่อบรมกุศลเอาไว้ดีเนี่ยนะคือในขณะที่บำเพ็ญรู้อย่าว่าสิ่งเนี้ยเป็นของยากแต่ถ้าทำไว้เนี่ยจะได้ผลคือก็จะมีอนิสงส์นะก็จะได้กำไรอย่างดีซึ่งพระองค์ตรัสกับพระอนนท์ว่าดูก่อนอนนท์อนิสงส์5ประการเหล่านี้ย่อมมีในการบำเพ็ญเพียรเบื้องต้นก็คือบุพพประโยคะนะบุพพก็คือทำไว้ก่อนนะประโยคะก็คือการประกอบนั่นเองอนิสงส์ของการประกอบไว้ก่อนดีอ่ะไอ้ปุพพประโยคะเขานิยมแปลว่าความเพียรเนี่ยนะก็คือแปลภาษาง่ายๆก็บอกว่าคนที่ทำบุญไว้ก่อนเนี่ยไม่ยากเนี่ยนะจะได้อานิสงส์5ประการ5ประการคืออะไรคือผู้บำเพ็ญปุพพประโยคในธรรมวินัยนี้ย่อมชื่นชมอรหัตผลในปัจจุบันนี่แหละทีเดียวนะปุพพประโยคนี้ก็คือศีลสมถะวิปัสสนาเป็นอย่างดีเนี่ยอรหัตผลในชาตินี้ชื่นชมได้ถ้าทำดีนะถ้าทำดีจริงอ่ะทีนี้ถ้าในที่จะทำไม่ได้ล่ะคือในปัจจุบันนี้ไม่เห็นนะถ้ายังไม่ได้ชื่นชมอรหัตผลในที่จะทำโดยพลันต่อมาในมรณะสมัยจะได้ชื่นชมอรหัตผลนะถ้าอบรมกรรมฐานไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะอรหัตผลก็หวังได้ในเวลาใกล้ตายถ้าไม่ได้ตอนนั้นนะต่อเป็นเทพบุตรจะได้ชื่นชมอรหัตผลจะต้องบรรลุในช่วงใดช่วงหนึ่งตอนที่เป็นเทวดาถามว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมนุษย์กับเทวดาใครบรรลุมากกว่ากันก็เทวดาบรรลุมากกว่าเพราะฉะนั้นเขามีบุญไว้สั่งสมไว้ก่อนแล้วพอไปเกิดในสมัยเป็นเทวดาก็บรรลุง่ายไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยแบบคนอื่นด้วยนะฟังแล้วก็บรรลุเลยอย่างนั้นนะสบายมากเขาเบามากทีนี้ถ้าไม่ได้บรรลุอ่ะต่อไปก็จะได้เป็นผู้ตรัสรู้โดยฉับพลันในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเกิดในพุทธสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าแสดงก็บรรลุเลยหรืออานิสงส์อย่างในที่5บอกว่าถ้าไม่บรรลุตอนนั้นน่ะภายหลังจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นน่ะภายหลังจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยประการดังพรรณนามานี้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอัตภาพอันอบรมแล้วนะก็มาจากอะไรภาวิตตานังนะคือคนเหล่านั้นเขาอบรมตนแล้วเขาอบรมตนแล้วด้วยการอบรมธรรมะเป็นเครื่องถึงซึ่งฝั่งเป็นชื่อของพระนิพพานเขาอบรมตัวเองเนี่ยอบรมจิตให้น้อมไปหาฝั่งคือนิพพานที่เป็นอสังขตธรรมเนี่ยนะอันเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นด้วยสมถะและสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาและด้วยมรรคภาวนากล่าวคือการตรัสรู้อันเป็นนิโรธคามินีปฏิปทาย่อมได้ชื่อว่ามีตนอันอบรมแล้วมีตนอันอบรมขณะไหนบอกขณะอริยมรรคจึงจะชื่อว่าอบรมตนอย่างแท้จริงนะอบรมจิตนะเรียกว่าขณะนั้นเนี่ยทำจิตให้ตรงจริงๆตรงต่ออะไรตรงต่อพระนิพพานเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยตรงจริงๆนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นนะในคุณวิเศษในวิเศษบุคคลเหล่านั้นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านประสงค์เอาที่นี้เนี่ยนะที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยหมายถึงผู้มีตนอันอบรมแล้วเน้นพระอรหันต์ทั้งหลายในเถรคถานะในเถรคถาจริงๆก็รวมถึงพระอรหันต์อื่นๆที่ไม่ได้มาในเถรคถาด้วยว่าจะต้องผ่านข้อปฏิบัติแนวเดียวกันมาหมดแต่ว่าจะมากจะน้อยจะเข้มมากเข้มน้อยก็อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างปัญญินทรีย์เนี่ยนะการอบรมปัญญินทรีย์ของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เท่ากันพระอรหันต์บางองค์เนี่ยก็พิจารณามหาพูดโดยเอกเทศนะพระอรหันต์บางองค์ก็พิจารณาอายตนะ6เนี่ยนะอายตนะภายใน6ที่เรียกว่าผัสสายตนะบางองค์ก็พิจารณาขันธ์5เนี่ยนะโดยกว้างขวางมากมันก็ไม่ได้เท่ากันอะไรด้วยคำว่าภาวิตตานังนี้ท่านแสดงเหตุการณ์บลือสีหนาฏในคาถานี้พระเถระทั้งหลายท่านเรียกว่าเช่นกับสีหะเพราะมีอัตภาพอันอบรมแล้ว และคาถาของพระเถระเหล่านั้นท่านเรียกว่าเป็นเช่นเดียวกับสีหนาถเนี่ยนะเหมือนกับการบรรลือสีหนาถจริงๆนี่ต่อไปด้วยบทว่าอัฏฐูปนายิกานี้ท่านแสดงถึงประโยชน์ในการข่มขีในบรรดาอกุศลธรรมเหล่านั้นสังกิเลสธรรมชื่อว่าเป็นประปักษ์ของพระเถระทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่ากิเลสนี้เป็นศัตรูของท่านนะนะเป็นฝ่ายอื่นของท่านที่ท่านจะต้องรีบจัดการจะต้องเข็นจะต้องฆ่าจะต้องทำลายให้ได้แล้วท่านประหารท่านฆ่ากิเลสเหล่านั้นด้วยอะไรก็บอกว่าสมุจเฉทประหารตะทางฆ่าประหารวิขำพนาประหารนั่นแหละเป็นการข่มขีสังกิเลสของท่านเหล่านั้นนะเครื่องมือในการกำจัดศัตรูของท่านนะอาวุธของท่านก็คือตะทางฆ่าประหารเป็นชื่อของวิปัสสนาใช่ไหมวิขำพนาประหารเป็นชื่อของสมถะสมุจเฉทประหารเป็นชื่อของอริยมรรคนั่นเองอันนี้เป็นเครื่องมือในการประหัตประหารศัตรูของท่านคือสังกิเลสทั้งหลายเห็นไหมเวลาคนสมมติว่าเวลาทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะเกิดโทสะขึ้นใครเป็นศัตรูข้างนอกเป็นคนที่มาทะเลาะกับเราเป็นศัตรูหรือกิเลสที่เกิดในใจเราเป็นศัตรูเราต้องกิเลสในใจนะที่เป็นศัตรูแหละนะถ้าเอาตามในเนี้ยต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคู่กรณีนั่นแหละคือศัตรูเราไม่ใช่กิเลสที่เกิดในใจเรานั่นแหละคือศัตรูของเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นจะมุ่งฆ่ากิเลสที่เกิดในใจเต็มที่พระเถระเหล่านั้นเรียกว่าผู้มีตนอันอบรมแล้วเพราะเมื่อสมุจเฉทประหารพร้อมด้วยตถังคะวิขัมภนะประหารมีอยู่ปฏิปัสสัทธิประหารนิสรณะประหารย่อมชื่อว่าเป็นอันสำเร็จแล้วถ้ามีอริยมรรคถ้าอรหัตอริยมรรคใช่ไหมเป็นการอบรมตนนะถ้าอริยมรรคเกิดก็แสดงว่าสมถะวิปัสสนาควบคู่กันแล้วสมถะคือวิขัมภนะประหารวิปัสสนาเป็นตทางฆ่าประหารเนี่ยนะทีนี้ผลของสมุจเฉทประหารคืออริยผลทั้งหลายอันนั้นเป็นปฏิปัสสัทธิประหารอารมณ์ของมรรคและผลอันนั้นก็คือพระนิพพานเรียกว่านิสรณะประหารมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วพระนิพพานเนี่ยละอะไรอ่ะประหารณอะไรฆ่าอะไรถ้าว่าให้ตรงพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมะที่สลัดออกจากสังคตะธรรมทั้งปวงสลัดคืนจากสังคตะธรรมทั้งปวงนั่นเองนั้นก็เป็นประหารณคือละเหมือนกันละอะไรละสังคตะธรรมทุกชนิดเพราะตัวเองไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งท่านกล่าวอธิบายความไว้ดังนี้ก็ในมรรคขณะคือในขณะอรหัตในขณะอริยมรรคพระอริยะทั้งหลายชื่อว่าย่อมเจริญอัปปมาทะภาวนาจำเดิมแต่ผลอันเลิศคืออรหัตผลเป็นต้นไปเนี่ยนะชื่อว่ามีตนอันอบรมแล้วแล้วก็คือหมายถึงคนที่ทำเสร็จแล้วนะในบรรดาปหาตปธรรมเหล่านั้นท่านแสดงความสมบูรณ์ด้วยศีลของพระเถระเหล่านั้นด้วยตทังคปหารแสดงความสมบูรณ์ด้วยสมาธิด้วยวิขัมภนาประหารแสดงความสมบูรณ์ด้วยปัญญาด้วยสมุจเฉทประหารถ้าจะสงเคราะห์โดยสิกขาสามอ่ะนะคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นในขณะศีลเป็นตทางฆ่าประหารนะในที่นี้นะสมถะสมาธิเป็นวิขัมภนาประหารปัญญาเป็นสมุจเฉทประหารจริงๆอ่ะอยู่ด้วยกันในขณะอริยมรรคนะที่กำลังพูดนี่กำลังพูดในขณะมรรคนะไม่ใช่ไปพูดขณะอื่นถ้าขณะในอริยมรรคเกิดเนี่ยนะศีลเป็นตทางฆ่าประหารสมาธิเป็นวิขัมภนะประหารปัญญาทำกิจสมุจเฉทประหารก็ท่านแสดงความที่ข้อปฏิบัติของพระเถระเหล่านั้นเนี่ยงามในเบื้องต้นด้วยศีลและศีลเนี่ยชื่อว่างามในเบื้องต้นด้วยข้อปฏิบัติที่ตั้งคำถามว่าก็อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายบอกว่าศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้วเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งในวิสุทธิมรรคใช่ไหมสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยเนี่ยนะสีเลปฏิทายะก็คือผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในศีลหรือว่าสัพพปาปัสสะการณังเนี่ยนะการไม่ทำบาปทั้งปวงและศีลเนี่ยก็เป็นเหตุนำมาซึ่งคุณธรรมเนี่ยมีความไม่ต้องเดือดร้อนเป็นต้นถ้ายิ่งแบบศีลในขณะอริยมรรคด้วยนะถ้าเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเนี่ยท่านจะเดือดร้อนกับอะไรไหมนะถ้าวีรตีเกิดกับอรหัตมรรคเมื่อไหร่นะโอ้เลิกเดือดร้อนทุกชนิดเลยว่างั้นท่านแสดงความงามในท่ามกลางด้วยสมาธิชื่อว่างามในท่ามกลางด้วยข้อปฏิบัติตามพุทธพจน์ที่ว่าจิตตังภาวายังนะการยังจิตให้เจริญหรือทำจิตตภาวนา กุศลสะอุปสัมปทาก็คือการยังกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็สมาธิเนี่ยเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณวิเศษมีอิทธิวิทะหรือนำมาซึ่งอภิญญาทั้งหลายท่านแสดงความงามในที่สุดด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นที่สุดของข้อปฏิบัติในพระบาลีว่าสจิตตปริโยทัปปนังเนี่ยนะการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วปัญญาปัญญังภาวยังยังปัญญาให้เจริญปัญญานั่นแหละชื่อว่างามโดยเป็นเหตุที่ปัญญาเนี่ยเหนือกว่ากุศลธรรมทั้งหลายเพราะนำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธารมปัญญานะเป็นตัวให้คงที่ถ้ารับอิทธารมเนี่ยนะปกติโลภะจะเกิดใช่ไหมปัญญานี่เป็นตัวห้ามโลภะไม่ให้โลภะเกิดถ้าไปเจออนิธารมเนี่ยโทสะเกิดใช่ไหมปัญญานี่เป็นตัวห้ามไม่ให้โทสะเกิดเพราะคนที่มีปัญญาเนี่ยเมื่อเจออารมณ์ที่ดีคิดยังไงจึงจะไม่โลภอันนั้นน่ะเป็นงานของปัญญาจริงๆในขณะเจออารมณ์ที่ไม่ดีคิดยังไงจึงจะไม่โกรธอันนั้นเป็นงานของปัญญาปัญญานี่ทำให้คงที่ในอิทธารมและอนิธารมเนี่ยนะดังที่พระองค์ตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะนินทาและสรรเสริญทั้งหลายเหมือนภูเขาหินเนี่ยนะเป็นแท่งทึบไม่สะท้านสะเทือนด้วยลมฉะนั้นถ้ากล่าวว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมั่นคงในนินทาและสรรเสริญนินทาเนี่ยสัตว์ทั่วไปจะโทสะใช่ไหมสรรเสริญก็โลภะนินทากับสรรเสริญถ้าบอกว่ายกโลกธรรมคู่เดียวมานะสามคู่ที่เหลือก็เท่ากับกล่าวแล้วถ้านินทาเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมถ้าสรรเสริญก็ทำให้เกิดความสุขที่ได้รับสรรเสริญก็เพราะมีลาภมียศเขาจึงสรรเสริญเอาอะไรมาชมกันก็เอาลาภเอายศนั่นแหละมาชมกันถ้าเขาจะนินทาก็เอาความเสื่อมลาภความเสื่อมยศนั่นแหละมานินทาเนี่ยนะเพราะถ้ากล่าวนินทาสรรเสริญปั๊บก็เท่ากับกล่าวสุขทุกข์ลาภยศนะเสื่อมลาภเสื่อมยศเนี่ยเท่ากับกล่าวหมดแล้วเพราะพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้คงที่ในโลกธรรมทั้งหมดถ้าใช้คำว่าลาภสรรเสริญสุขยศเนี่ยนะให้รู้เถอะว่าท่านไม่มีสมุทัยสัตว์ที่ท่านมั่นคงอย่างนั้นนะเนื่องจากท่านไม่มีสมุทัยสัตว์ที่เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเนี่ยปกติตรงเนี่ยเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมท่านเนี่ยไม่เศร้าโศกเสียใจในสิ่งเหล่านั้นเลยนะแล้วก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มั่นคงจริงๆเนี่ยนะถามว่าอะไรเนาะเป็นเหตุให้ท่านมั่นคงเนี่ยนะถึงรับอารมณ์ดีหรือรับอารมณ์ไม่ดีท่านก็ยังมั่นคงอยู่เพราะท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นธรรมที่มั่นคงอยู่แล้วเป็นอารมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าไอ้ปัญหาเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาหรอกท่านมองไอ้อารมณ์อิทธารมณ์อนิธารมณ์ธรรมดาทั่วไปนะท่านมองเป็นสิ่งเล็กน้อยทั้งหมดเลยนะเหมือนกับไม่ต้องอดทนอะไรหรอกว่านะเพราะท่านอยู่กับสิ่งที่มันประเสริฐสูงสุดอยู่แล้วเนี่ยนะสำนวนว่าโอ้โหกินอาหารอร่อยมากเลยนะมีความเปรี้ยวอยู่หน่อยหนึ่งในนั้นอ่ะถามว่าต้องอดทนมากไหมไม่ต้องว่าทานอะไรที่ผลไม้บางอย่างอร่อยมากแต่มันอาจจะทิ่มปากนิดเดียวในแค่ข้างๆนั้นอ่ะนะก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคอะไรคือท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะไม่มองอะไรเป็นอุปสรรคหมดเพราะอะไรไม่ว่าอารมณ์ใดเข้ามานะท่านเข้าสมาบัติได้หมดอ่ะท่านสามารถที่จะน้อมไปสู่วิเวกเงื้อมไปสู่วิเวกได้หมดอ่ะท่านยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรท่านอยู่ได้กับทุกอารมณ์อยู่แล้วถึงท่านไม่มีฉันท่านก็อยู่ได้อ่ะท่านก็เข้าพระสมาบัติท่านมีความสุขกับการฉันข้าวอีกตั้งไม่รู้กี่เท่าไหร่เนี่ยนะท่านถึงท่านจะป่วยท่านไม่ได้มานั่งเจ็บกับเราอะไรหรอกท่านไม่ได้มานาสิการให้มันปวดมันเจ็บหรอกท่านไปคิดเรื่องนิพพานคิดอะไรของท่านที่มันสงบมีความสุขอ่ะนะเพราะท่านก็เลยไม่ได้มาเดือดร้อนกับพวกนี้อยู่แล้วก็เพราะนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มั่นคงอ่ะนะเพราะท่านเห็นธรรมะที่มั่นคงอยู่แล้วอย่างทำไมท่านไม่ไปเพลิดเพลินในอิทธารมณ์สีสวยๆที่น่าปรารถนาโอ้ยนิพพานดีกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะแต่สำนวนแบบเอาพระนันทะท่านก็บอกว่าพอไปเห็นเทวดาปั๊บคนที่ตัวเองเคยรักมากเนี่ยมองเท่ากับมีค่าเท่ากับลิงเลยมีไม่เหมือนไม่ต่างอะไรจากนางลิงอย่างนั้นเหมือนลิงเลยนะเพราะฉะนั้นไม่เอาก็ได้นะคนนั้นงามกว่าตั้งเยอะอย่างนั้นนะพอเจอของดีกว่าไอ้ของที่ไม่ดีเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่เห็นจะต้องไปหน้าเพลิดเพลินอะไรเลย อันพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์ที่สงบดีเยี่ยมประณีตเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้เห็นว่ามันน่าพิศวาสอะไรเลยนะไม่ได้เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยของท่านเลยท่านก็รับรู้อ่ะแต่ว่าท่านไม่ได้ไปให้ค่าอะไรมันเลยอันหนึ่งท่านแสดงความเป็นผู้มีวิชาสามด้วยศีลสัมปทาเพราะจะบริสุทธิ์หรือเพราะจะบรรลุวิชาสามได้ก็ต้องอาศัยศีลก็มีคำถามว่าทำไมศีลผู้บริบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยจึงได้วิชาสามทำไมจึงระลึกชาติได้ทำไมจึงรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายทำไมจึงทำอาสวะกิเลสให้หมดถ้าใครที่มั่นคงในศีลมากเพราะอะไรเพราะว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยจะตรวจเรื่องศีลตัวเองเป็นประจำใช่ไหมตรวจสอบเรื่องศีลบ่อยไหมบ่อยอันนั้นเป็นอุปนิสัยอะไรระลึกชาติก็ทบทวนศีลของตัวเองบ่อยๆใช่ไหมเช่นว่าใครบางคนบอกตั้งกับบวชมาเนี่ยศีลไม่เคยขาดเลยนะอันนั้นคือการฝึกทบทวนศีลอยู่ตลอดอันนี้สะสมอุปนิสัยปุเพนิวาสานุสติญาณทีนี้ถ้าคนมีศีลเนี่ยเขาจะพิจารณาโทษของการทุศีลไหมพิจารณาถ้าทุศีลเนี่ยผลคืออะไรถ้ารักษาศีลดีนำเกิดที่ไหนอันนั้นเป็นอุปนิสัยจุตูปปาตญาณกับอนาคตังสญาณเพราะรู้ว่าศีลมันมีผลยังไงเขาก็คิดเรื่องอนาคตไม่ใช่น้อยเลยอ่ะนั่นอุปนิสัยอนาคตังสยานกับจุตูปปาตยานเขารู้อยู่แล้วว่าคติแห่งศีลเป็นยังไงแล้วก็ศีลเนี่ยถ้าเป็นศีลที่ตั้งเพื่อนิเพทภาคยะเนี่ยนะเพื่อชำระกิเลสอันนั้นก็เป็นอุปนิสัยแห่งอรหัตตมรรคเนี่ยก็วิชาสามนะสรุปว่าศีลเนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งวิชาสามด้วยประการอย่างนี้ก็มันทบทวนศีลบ่อยๆนะสะสมอุปนิสัยปุเพแล้วนะพิจารณานิสงของศีลบ่อยๆสะสมอุปนิสัยอนาคตังสยานกับจุตูปปาตยานเอาไว้แล้วเนี่ยนะคืออย่างเช่นนะว่าเราเห็นคนทุศีลถ้ากำลังตายเนี่ยเราพอรู้ไหมว่าเขาน่าจะไปไม่ดีใช่ไหมเอาคืออย่างนี้มาคิดบ่อยๆก็รู้จุตูปปาตยานในฝ่ายไม่ดีละสะสมเอาไว้นะสะสมอัธยาศัยอุปนิสัยไว้ถ้าเห็นคนดีเขาตายเราก็รู้ว่าเขาไปดีแน่อย่างไงเพราะสภาพจิตเขาเป็นกุศลเป็นต้นในก่อนเวลาใกล้จะตายเนี่ยเราก็สะสมที่จะเห็นอะไรมีตาทิพย์ที่จะรู้ที่ไหนไปที่ไหนอีกแล้วแต่ว่าศีลก็ต้องตั้งอัธยาศัยเพื่อละกิเลสนะนะเพื่อนิเพทภาคยะเพื่อชำระเพื่อออกจากวัฏฏะแสดงความเป็นผู้มีอภิญญา6ด้วยสมาธิสัมปทาเพราะจะบรรลุอภิญญา6ได้ก็อาศัยสมาธิสัมปทาพวกที่สมาธิสัมปทาเนี่ยนะโดยทั่วๆไปแล้วสมาธิสัมปทาเน้นที่พวกกสินผู้ที่เจริญปัทวีกสินเนี่ยนะสามารถทำน้ำให้แข็งได้ผู้ที่เจริญอาโปกสินมากสามารถทำดินให้มันอ่อนเดินทะลุภูเขาทะลุช่องทะลุอะไรได้ดำดินได้ผู้ที่สะสมปัทวีกสินมามากเนี่ยนะเผาอะไรก็ได้โดยที่สุดอย่างพระอานนท์เนี่ยท่านเผาท่านเองนะท่านไม่ได้ให้คนอื่นมาเผาอะไรหรอกก็อิทธิวิธีนะอ้าวท่านก็อธิษฐานก่อนตายไงอธิษฐานไว้ท่านก็จุติจิตอภิญญาจิตจบนะอธิษฐานไว้แล้วอภิญญาจิตเกิดแล้วก็จุติจิตของพระอรหันต์อภิญญานั้นเป็นอุปนิสัยให้เผาเลยนะจํานวนว่าเผาตัวเองเหมือนกันเถอะคืออธิษฐานเผาเอาไว้นะอันนั้นด้วยอํานาจเตโชกสินพันการเหาะก็คือวาโยกสินเนี่ยนะพวกกิจทั้งหลายเนี่ยพวกสมาธิสัมปทาจะทําได้พวกที่ได้กสินอย่างนี้เนี่ยนะเนรมิตอะไรก็ได้นะอธิษฐานยังไงก็ได้ฟังเสียงแม้ใกล้แม้ไกลก็ได้นั้นสมาธิสัมปทาเนี่ยเป็นเหตุให้แล้วก็วาโยกสินเหาะนะก็วาโยทำให้เบามันสมาธิสัมปทานี้จึงเป็นบาทแห่งอภิญญา6แต่สำคัญก็สมาธิเหล่านั้นต้องเป็นนิเพทภาคยะสมาธินะจึงจะบรรลุอริยสัจเพราะไม่งั้นก็ที่จะเอาวันนี้มาคิดถึงว่าใครที่ได้ฌานและเอาฌานมาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่ใช่เป็นของทำง่ายเลยเอาความสุขที่สุดมาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเอาสิของเราก็อยากให้มันมีความสุขอย่างนี้นานๆยั่งยืนใช่ไหมแต่เอาความสุขอันนี้มาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอันนี้จะทำยากขนาดไหนอันพวกที่ได้สมาธินะได้ฌานแล้วมาเจริญวิปัสสนานะพวกนี้ทำสิ่งที่ทำได้ยากมากยากยังไงมันถ้าคนได้ฌานไม่ค่อยอยากใช้ความคิดใช่ไหมก็อยากเสวยสุขอยู่อย่างนั้นแหละมีความสุขเต็มที่ก็ไม่อยากเอามาพิจารณาอะไร ได้ปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วต้องมาหน่วงที่จะพิจารณาเอ้าองค์ฌานเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรมีเหตุปัจจัยยังไงมายังไงไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์ยังไงเป็นอนัตตายังไงอ่ะต้องมาวิจัยเป็นอย่างมากถ้าเทียบกับการเข้าสมาบัติใช่ไหมรับอารมณ์เดียวแล้วก็มีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโอ้ห่างกันมากเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็ทำยากมากจะทำยากยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการตัดฉันทราคะในอิทธารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เป็นของทำง่ายเนี่ยนะอันสมุทัยสัตว์เนี่ยผู้ที่ได้ฌานนะถามว่าทำไมท่านไม่เห็นต้องไปพิจารณารูปอะไรมากมายบอกพวกนั้นไม่ค่อยติดในเรื่องวัตถุกามอยู่แล้วท่านติดในตัวสมาธิเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเอาองค์สมาธิมาพิจารณามาเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะมาพิจารณามาทำปริญญาเพื่อที่จะตัดฉันทราคะฉะนั้นการทำปริญญาว่าให้ตรงเลยเขาให้ทำปริญญาในปิยรูปสาตรูปเป็นหลักเนี่ยนะอปิยรูปอสาตรูปไม่ต้องไปทำปริญญามันเท่าไหร่มันก็ไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยนะให้ก็ยังไม่เอาเลยอปิยรูปอสาตรูปเนี่ยนะต้องให้เอาปิยรูปสาตรูปทั้งหลายมาทำปริญญาให้มากๆทีนี้ถามว่าไอ้บรรดาปิยรูปสาตรูปเนี่ยภายในกับภายนอกอันไหนจะรักมากกว่ากันก็ภายในเนี่ยเราก็ยึดติดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาภายในเรามาทำปริญญาให้มากๆปิยรูปสาตรูปก็พุทธพจน์ที่บอกว่าถ้าสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตะละตัณหาก็ละในอารมณ์มันเป็นที่รักเป็นที่พอใจนั่นแหละนิโรธสัจจะที่อธิบายนิโรธสัจจะนะเช่นจักขุเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกถ้าบุคคลเมื่อจะละตัณหาก็ละที่จักขุอันนี้มีเยอะแยะในสติปัฏฐานสูตรก็มีไม่ค่อยแสดงว่านิโรธสัจจะกับอปิยรูปอสาตรูปเนี่ยนะไม่ค่อยไม่เห็นเลยเห็นแต่ว่ามีในปิยรูปในสาตรูปทั้งนั้นอปิยรูปอสาตรูปมันอยากจะไปอยู่ตั้งนานอยู่แล้วนะถอนไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย คือพุทธพจน์ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากในการเจริญวิปัสสนาคือเพื่อต้องการที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันธ์5นี้เพราะฉะนั้นต้องชัดเจนเลยว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่จะทำปริญญาก็ตามนะก็จะต้องมีวัตถุประสงค์อันนี้เพราะฉะนั้นจะทำปริญญาอะไรเนี่ยเพราะมันมีปิยรูปสาตรูปเนี่ยนะครับทำให้มันเบื่อหน่าย คือไอตัวที่เราไม่ค่อยชอบนะมันออกไม่ยากอยู่แล้วใช่ไหมท่านจึงแต่ท่านจึงเน้นอุปาทานขันห้า คือถึงตามความเป็นจริงแล้วต้องทำทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าเมื่อทำปิยรูปสาตรูปแล้วเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงที่ไอ้รูปที่มันไม่ใช่ปิยรูปสาตรูป มันทำไม่ยาก เพราะว่าถ้าทำอันนี้ชนะแล้วก็หมายความว่าอย่างอื่นก็ง่ายแล้ว คืออปิยรูปอสาตรูปแทบไม่ต้องไปทำอะไรเลยสมมตินะการพิจารณาเนี่ยนะยาตะปริญญาตีรณะปริญญาเนี่ยจุดประสงค์เพื่ออะไรก็เพื่อปหานะปริญญาทีนี้พวกอปิยรูปอสาตรูปละยากไหมละยากไหมอปิยรูปอสาตรูปเนี่ยละไม่ยากอยู่แล้วเพราะถ้าทำแต่ปิยรูปสาตรูปอย่างเดียวนะอย่างอื่นเนี่ยไม่ยากแล้ว เพราะว่าตัวสมุทัยเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นด้วย คือในฐานะว่าตัวนั้นเนี่ยถ้าจะกล่าวว่าอารัมมนานุสัยมันนอนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ผิดคืออนุสัยนะถ้าเหมือนกับมันแช่อยู่ตรงนั้นอ่ะพอรับอารมณ์นั้นกิเลสเกิดรับอารมณ์สมมตินะรับปิยรูปสาตรูปเมื่อไหร่ราคะเกิดรับเมื่อไหร่ราคะเกิดรับเมื่อไหร่ราคะเกิดเหมือนกับว่าตัณหามันอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยนะเช่นเห็นดอกไม้สวยเห็นแล้วชอบเห็นแล้วชอบเห็นแล้วชอบเนี่ยเหมือนกับตัณหามันอยู่ตรงนั้นจริงๆบางคนเนี่ยไปเห็นสมมุติว่าเห็นอะไรที่ตัวเองชอบเป็นพิเศษเลยนะเห็นเมื่อไหร่ก็ชอบเห็นเมื่อไหร่ก็ชอบนึกเมื่อไหร่ก็ชอบนึกที่ไหนก็ชอบเหมือนกับว่ากิเลสมันแช่อยู่ตรงนั้นน่ะจึงกล่าวว่าเมื่อรับอารมณ์ที่น่าปรารถนาจึงต้องทำปริญญาต้องเอามาทำปริญญามาพิจารณาอย่างละเอียดละออท่วนที คุณชูถามว่าปิยรูปสาตรูปท่านลองอธิบายอีกนิดนึงครับว่าคืออะไรครับ คือรูปตัวนี้เนี่ยแปลว่าสภาวะนี่นะคือสภาวะที่น่าปรารถนาสภาวะที่น่าพอใจทั้งหลายคือถ้าตัณหาจะเกิดมันจะเกิดในสภาวะที่น่าพอใจเท่านั้นว่าตรงๆเลยนะสภาวะใดเป็นที่น่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยตัณหาเนี่ยมันจะชอบในสภาวะนั้นในโลกของการลืมตาดูเนี่ยนะอะไรน่าสิ่งที่เราพอใจที่สุดถ้าสีนั้นหายไปกับตาหายเนี่ยรักกันไหนมากกว่ากันก็รักตามากกว่ากันนะในบรรดาเสียงทุกชนิดนะเราชอบเสียงมาเยอะแต่ทำไมเราเลิกฟังเสียงนั้นได้แต่ว่าเราติดหูเนี่ยมาก แต่ก็เป็นปิยรูปสาตรูปทั้งคู่ แต่ทีนี้ถ้าค่อยๆไล่ออกไปเนี่ยนะค่อยๆไล่ไปเนี่ย เมื่อรักตานั่นแหละจึงต้องการสีเมื่อรักหูนั่นแหละจึงต้องการเสียงสมมติถ้าเราตาบอดเลยนะเขาจะสร้างบ้านแบบไหนก็ได้ขอให้มันคุมแดดคุมฝนให้เราพอใจทั้งนั้นน่ะไม่ต้องเอาสีสวยๆอะไรเราก็ได้ไม่ต้องปลูกดอกไม้ให้ดูเราก็ไม่ว่าถ้าเราไม่มีตานะเพราะเรามีรักตานั่นแหละจึงชอบสีเพราะเรารักหูนั่นแหละจึงต้องการเสียงเพราะเรารักใจอ่ะจึงต้องการหาอารมณ์ทั้งหลายมาให้ใจมันได้คิดชื่นชมในอารมณ์นั้นๆน่ะเพราะอารมณ์เนี่ยแปลว่าเป็นที่ยินดีแห่งนะสีเป็นที่ยินดีแห่งตาแต่หมายถึงจิตที่เกิดในทวารตาจะไปยินดีที่สีเนี่ยนะอันสิ่งเราเนี่ยปิยรูปสาตรูปเนี่ยยึดภายในอ่ะนะ ผมขออนุญาตอธิบายคุณบุญชูนิดนะคือปิยรูปสาตรูปถ้าเราจำถ้าเราจะจำง่ายๆนะคือถ้าจำจักสูตรนั่นนะคือทั้งหุ่นทวารตั้งแต่ตามารูปารมณ์มาที่ตาแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณเนี่ยนะสามแล้วใช่ไหมสามทวารหนึ่งสามแล้วก็พอไปก็ไปผัสสะใช่ไหมสามก็เป็นสี่ใช่ไหมแล้วก็ไปผัสสะแล้วก็ไปเกิดเวทนาใช่ไหมแล้วที่เวทนาแล้วก็อันนี้เราได้กลุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วจำเพิ่มเติมหน่อยว่าจะมีเจตนามีสัญญามีวิตกมีอะไรอีกนะครับที่รวมแล้วเนี่ยนะคือเอาทั้งหกทวารมานะนั่นปิยรูปสารรูป ฉันปิจรูปสาตรูปเนี่ยนะวิธีจำก็ไล่ไปตามทวารนั่นแหละนะตัวในข้างว่าศีลสัมปทาเนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งวิชาสามหรือผู้ที่ได้วิชาสามเพราะมีศีลสัมปทาบริบูรณ์ผู้ที่มีอภิญญาหกก็เนื่องจากบริบูรณ์ด้วยสมาธิสัมปทาผู้ที่มีปฏิสัมภิทาแตกฉานเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาคือธรรมชาติของปัญญาเนี่ยนะหนึ่งพิจารณาปัจจัยกับปัจจุบันคือพิจารณาเหตุพิจารณาผลการพิจารณาผลคืออัฏฐปฏิสัมภิทาพิจารณาเหตุคือธรรมะปฏิสัมภิทาเมื่อพิจารณาเหตุพิจารณาผลแล้วก็อยากเอาออกมาพูดออกมานะคำพูดเป็นนิรุตติปฏิสัมภิทาเนี่ยทีนี้ผู้ที่มีความสามารถคล่องแคล่วทั้งสามอย่างนั้นเรียกคนมีปฏิภาณเรียกว่าปฏิภาณะปฏิสัมภิทามันเบื้องต้นก่อนนะกิจของปัญญาคือพิจารณาเหตุกับผลปัจจัยกับปัจจุบันเช่นชรามรณะมาจากไหนมาจากชาติเมื่อมีความพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลเป็นอย่างดีเอามาแสดงเอามาพูดออกมาอันนั้นเป็นนิรุตติคนที่มีความสามารถทั้งสามอย่างนั้นเป็นอย่างดีอันนี้เป็นผู้มีปฏิภาณปฏิสัมภิทาอันผู้ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยปฏิสัมภิทาสี่จึงได้เพราะว่าผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยจะบรรลุปฏิสัมภิทาสี่เนี่ยนะจะต้องอาศัยปัญญาสมบัติอันหนึ่งท่านแสดงการงดเว้นส่วนสุดกล่าวคือกามสุขาลิกานุโยคของพระเถระเหล่านั้นด้วยศีลสัมปทาศีลเนี่ยนะตรงปฏิปักษ์ของเขาคือกามสุขาลิกานุโยคไม่ต้องการให้ไปบริโภคความสุขที่เกิดจากกามนะฮะนี่คืองานตรงๆของศีลมุ่งกำจัดกามสุขคลิกานุโยคการงดเว้นส่วนสุดกล่าวคืออัตตกิละมัฏฐานุโยคด้วยสมาธิสัมปทาแต่ไม่ใช่ว่าโหเลิกบริโภคกามด้วยอำนาจตัณหาเสร็จแล้วมานั่งเครียดอึดอัดไม่ใช่ให้ไปแสวงหาความสุขด้วยเนกขัมมะนะคือสมาธิเพราะผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสมาธิเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องทุกข์เดือดร้อนเครียดอะไรเลยใช่ไหมไม่เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคการเสพมัชฌิมาปฏิปทาด้วยปัญญาข้อปฏิบัติสายกลางคือการแทงตลอดอริยสัจนะแต่ใครอยากจะบอกว่าจะเว้นกามสุขาลิกานุโยคให้รักษาศีลถ้าต้องการเว้นอัตตากิลมัฏฐานุโยคอบรมสมถะถ้า ประสงค์จะเดินทางสายกลางก็คือมีปัญญาพิจารณาอริยสัจนั่นเองท่านแสดงการละโดยการก้าวล่วงกิเลสทั้งหลายของพระเถระเหล่านั้นด้วยศีลสัมปทาเนี่ยนะท่านไม่ล่วงกิเลสให้เป็นกายวิญญัติวจีวิญญัติออกมาหรอกเพราะศีลท่านดีแสดงการละปริยุทธานกิเลสด้วยสมาธิสัมปทาคืออกุศลแม้แต่นิดเดียวในจิตของท่านไม่มีอ่ะแล้วก็ท่านละอนุสัยด้วยปัญญาสัมปทาเพราะท่านมีปัญญาเนี่ยนะจึงไม่มีอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหมดไม่เป็นที่ตั้งแห่งกามราคานุสัยของท่านไม่เป็นที่ตั้งภวราคานุสัยของท่านธรรมะในภูมิสามไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐานุสัยไม่เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉานุสัยเลยท่านมีสิ่งดีท่านก็ไม่มีมานะในสิ่งดีๆของท่านที่ท่านมีอยู่นะอันปัญญาของท่านนั่นแหละทำให้ท่านละอนุสัยได้โดยสิ้นเชิงอีกอย่างหนึ่งการชำระสังกิเลสคือทุจริตด้วยศีลเนื่องจากท่านมีศีลบริบูรณ์นั่นแหละท่านจึงละทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้หมดเนื่องจากท่านบริบูรณ์ด้วยสมาธิเนี่ยนะท่านจึงละตัณหาได้ถ้าคนที่มีความสุขด้วยสมาธิเนี่ยนะต้องการบริโภควัตถุกามไหมไม่เอาแล้วนะมันเหมือนกับมีความสุขที่ดีกว่าแล้วเรื่องอะไรต้องไปเดือดร้อนด้วยนะมันก็ท่านก็ผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสมาธินี่ก็ชำระสังกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือตัณหาถ้าบริบูรณ์ด้วยปัญญาเนี่ยนะก็ชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือทิฏฐิเนี่ยนะจะละทิฏฐิได้นะก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจนะโอ้ถ้าเข้าใจอริยสัจอย่างเดียวเนี่ยนะพวกทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยชำระหมดเลยถ้ามีความเข้าใจอริยสัจอย่างเดียวเพราะความเข้าใจผิดทั้งมวลเกิดจากการไม่เข้าใจอริยสัจความเห็นผิดทุกชนิดนะถ้ามีความเข้าใจเรื่องอริยสัจดูแล้วเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวเองจะเป็นมิจฉาทิฏฐิในข้อใดข้อหนึ่งเพราะมิจฉาทิฏฐิเช่นมิจฉาทิฏฐิสำคัญว่าทุกขสัจเนี่ยเป็นอัตตาเห็นทุกขสัจว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเห็นทุกขสัจว่างามเป็นต้นเนี่ยนะด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยแล้วสำคัญว่าทุกขสัจเนี่ยใครสร้างอ่ะถ้าเข้าใจสมุทัยสัจจะละลัทธิที่สร้างทุกขสัจหมดถ้าหากว่าเข้าใจนิโรธสัจที่สงบระงับดับภพก็จะรู้แล้วแล้วก็ถ้ารู้เข้าใจมรรคสัจเนี่ยไอ้พวกข้อปฏิบัติมิจฉาทิฏฐิศีลอะไรนะกลุ่มศีลพัตตปรามาสจะละทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งคำว่าภาวนานะภาวนาหมายถึงศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเพราะว่ากายภาวนาก็ยังลงอยู่ภายในภาวนาสามนะมันพระเถระเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยภาวนาคำที่ว่าศีลภาวนาจะปฏิปัตติยาอาทิดังนี้ทั้งหมดเช่นคำที่กล่าวมาแล้วก่อนก็หมู่มฤคเหล่าอื่นย่อมอดทนการบรรลือของสีหะไม่ได้ที่ไหนจะอดทนการคุกคามได้เล่าการบรรลือของสีหะนั่นแหละจะข่มขู่คุกคามหมู่มฤคเหล่านั้นได้โดยแท้ฉันใดวาทะของอัญญะเดรธีทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจะทนวาทะของพระเถระทั้งหลายไม่ได้ที่ไหนจะทนครอบงำคือคำของเดรธีเนี่ยไปครอบงำพระเถระไม่ได้หรอกที่แท้วาทะของพระเถระนั่นแหละครอบงำวาทะของเดรธีเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเพราะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเถรวาทคือคำพูดของพระเถระพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยนะเป็นไปตามพระไตรลักษณ์เป็นไปตามความเป็นจริงของขันธ์ที่ไม่เที่ยงขันธ์ที่เป็นทุกข์ขันธ์ที่เป็นอนัตตานะท่านว่าไปตามเป็นจริงอ่ะและท่านว่าไปตามหลักธรรมที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วก็สัพเพธัมมาอนัตตาว่างั้นน่ะธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วท่านสามารถแสดงนิพพานธาตุบ้างเพราะโดยธรรมดาแล้วใครๆไม่สามารถจะคัดค้านให้เป็นอย่างอื่นไปได้เอานะใครจะเอาสังขารให้เที่ยงอ่ะทำได้ไหมไม่ได้พูดขัดไม่ได้เอาสังขารให้เป็นสุขได้ไหมก็ทำไม่ได้เอาธรรมะทุกชนิดให้เป็นอัตตาเนี่ยคือแบบอัตตาแบบเดรัจฉีคิดขึ้นอ่ะก็ทำไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนื้อความโดยสังเขปก่อนในคาถาแรกเนี่ยนะส่วนในคาถาที่สองในคาถาที่สองของเถรคาถาที่พระธรรมสังคหกาจารย์ท่านกล่าวว่า ก็พระเถระเหล่านั้นเนี่ยมีชื่อมีโคตมีธรรมะเครื่องอยู่มีจิตน้อมไปด้วยศรัทธาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติมีปัญญาเป็นผู้ไม่เกียจคร้านอยู่ในเสนาสนะอันสงัดมีป่าโคนไม้และภูเขาเป็นต้นนั้นๆน่ะได้เห็นธรรมะแจ่มแจ้งได้บรรลุนิพพานอันเป็นธรรมะไม่แปรผันเมื่อพิจารณาเห็นผลอันเป็นที่สุดกิจซึ่งตนทำสำเร็จแล้วจึงได้ภาษิตเนื้อความนี้ซึ่งท่านอธิบายว่าในคาถาที่สองพึงทราบขยายความโดยมุขคือการแสดงการสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ผู้ประสงค์จะสวดคาถาของพระเถระเหล่าใดบรรดาพระเถระเหล่านั้นเพื่อระบุพระเถระเหล่านั้นโดยชื่อโดยโคตรและโดยคุณธรรมด้วยสามารถแห่งสาธารณนามจึงได้กล่าวว่ายะถานามาถ้าอาสาธารณนามก็ชื่อว่าชื่อของพระเถระเหล่านั้นเช่นพระสุภูติพระมหาโคติตะเป็นต้นหรือโดยโคตเช่นบางท่านก็เกิดโคตมะโคตบางท่านก็เกิดกัสสปะโคตพระอานนท์เนี่ยโคตมะโคตนะโคตเดียวกันกับพระพุทธเจ้านะหรือว่ายะถาธรรมวิหาโรเนี่ยวิหาริโนมีปกติอยู่ด้วยธรรมเช่นใดอธิบายว่าไม่ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ยิ่งด้วยปริยัติคือไม่ใช่ว่าท่านแตกฉานเฉพาะปริยัตินะพระเหล่านั้นอะแต่มีปกติอยู่ด้วยสมาบัติตามสมควรนั่นนะคืออยู่ด้วยสมาบัติอะนะโดยเฉพาะพระสมาบัติเป็นต้นนะนะคือปริยัติทั้งหลายเนี่ยนะจุดประสงค์ของปริยัติทุกสูตรทุกสูตรเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อให้เข้าพระสมาบัติได้เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้มาอยู่แค่ที่ปริยัติท่านเข้าพระสมาบัติตามคำสอนนั้นๆเลยอีกอย่างหนึ่งบทว่ายะถาธรรมวิหาริโนความว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ตามธรรมและในบรรดาทิพวิหารเป็นต้นคือท่านอยู่ด้วยทิพวิหารคืออะไรคือท่านเข้าฌานได้ทุกฌานเรียกว่าทิพวิหารนะฌานสมาบัติเรียกว่าทิพวิหารนะพรหมวิหารเป็นพรหมวิหารเนี่ยนะพรหมวิหารก็ตรงตัวและอริยวิหารก็คือพระสมาบัติท่านต้องอยู่ด้วยวิหารสามอย่างเนี่ยอย่างไรอย่างหนึ่งคือฌานสมาบัติพรหมวิหารและอริยวิหารคือผลสมาบัติเจริญพรรวมทั้งนิโรธสมาบัติด้วยบทว่ายะถาธิมุตตาคำว่าเมียธิมุตเช่นใดคือบรรดาศรัทธาวิมุตและปัญญาวิมุตนะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ายะถาธิมุตคือเพราะน้อมไปสู่นิพพานด้วยประการใดๆโดยมุขทั้งหลายมีสุญญตามุขเป็นต้นสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอาสวะของผู้มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานย่อมถึงความดับสูญเนี่ยนะก็มีอัธยาศัยหรือคือบางข้อปฏิบัติที่จะให้เป็นพระอรหันต์อย่างท่านพระปิงคยานีเนี่ยพระปิงคยานีหรือพระวักกะลิเนี่ยท่านมุ่งบรรลุอริยสัจด้วยศรัทธาเรียกว่ามีศรัทธานำหน้าถ้าอย่างพระโมคคราชพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยท่านมีปัญญาเป็นธุระคือการปฏิบัติเนี่ยบางท่านมีศรัทธาเป็นธุระที่จะบรรลุบางท่านมีปัญญาเป็นธุระที่จะบรรลุทีนี้การน้อมไปเพื่อบรรลุเนี่ยก็บางท่านก็น้อมไปด้วยอนิจจานุปัสสนาใช่มั้ยอริยมรรคก็เป็นอนิมิตตมรรคถ้าน้อมพิจารณาสังขารโดยทุกขานุปัสสนามากอริยมรรคก็เป็นอัปปนิหิตมรรคถ้าน้อมพิจารณาสังขารทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะมรรคก็เป็นสุญญตามรรคเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคำทั้งสองนี้ด้วยสามารถแห่งธรรมะที่เป็นบุพภาคคือเบื้องต้นนะข้อปฏิบัติที่จะให้เป็นพระอริยะเพราะว่าการน้อมไปตามที่กล่าวแล้วจะมีได้ในขณะก่อนที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เท่านั้นต่อไปก็ไม่มีไอการน้อมไปทั้งหลายแหล่เนี่ยมีในเบื้องแรกไม่ใช่ไปมีตอนท้ายแล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำมีอธิว่านระใดไม่มีศรัทธาเป็นคนอกตัญญูและตัดที่ต่อเป็นต้นดังนี้อันนี้คือพวกบาปพ้นแล้วโดยประการใดๆอันนี้กล่าวย้อนครั้งว่าพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยนะว่ายะถาวิมุตติเนี่ยคือหลุดพ้นแล้วโดยประการใดๆพระอรหันต์บางท่านเป็นปัญญาวิมุตติบางท่านเป็นอุปโตภาควิมุตติปัญญาวิมุตติคืออะไรคือพระอรหันต์ที่พิจารณาสังขารโดยที่ไม่ได้อบรมสมถะเป็นหลักเนี่ยนะแต่ก็พิจารณาจนได้บรรลุก็เทียบเท่าปฐมฌานเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสุขาวิปัสสกก็เป็นปัญญาวิมุตติหรือได้ปฐมฌานแล้วบรรลุพวกนี้ก็ ได้ทุติยฌานได้ตติยฌานได้ฌานที่4แล้วบรรลุพวกนี้เรียกว่าปัญญาวิมุตติหมดเลยส่วนพวกอุปโตภาควิมุตติหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติจนได้อรูปฌานออกจากอรูปฌานแล้วบรรลุเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติคือได้อรูปฌานจึงเรียกอุปโตภาควิมุตติถ้ายังอยู่ในช่วงแค่รูปฌานอย่างเดียวเป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยนะพระอรหันต์เหล่านั้นก็มีทั้งที่เป็นปัญญาวิมุตติมีทั้งที่เป็นอุปโตภาควิมุตติเนี่ยนะอย่างพระจุลบันทกเนี่ยท่านเน้นปัญญาวิมุตติคือได้ฌาน4แล้วบรรลุอย่างพี่ชายของท่านนะพระมหาปันทกเนี่ยได้อรูปฌานแล้วบรรลุแล้วบทว่าสัพปัญญานะว่าพระเถระเหล่านั้นมีปัญญาแม้ด้วยปัญญาทั้ง3อย่างคือผู้ที่จะบรรลุนะบรรลุเป็นพระอรหันต์หนึ่งติเหตุกะปฏิสนธิปัญญาอันนี้ต้องได้ละอันนี้ต้องมีถ้าไม่ติเหตุเนี่ยบรรลุไม่ได้นะนะเพราะฉะนั้นใครที่ปรารถนาบรรลุก็ต้องจำปรารถนาทำบุญด้วยปัญญาเพื่อให้ปัญญานำเกิดเนี่ยนะจะได้เป็นฐานที่จะบรรลุก่อนต่อไปก็ปาริหาริกะปัญญาก็คือมีปัญญาสำหรับบริหารตนก็คือสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นนั่นเองมีปัญญาที่จะบริหารว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรสัปปายะอะไรไม่สัปปายะเนี่ยนะอะไรจะอบรมได้ยังไงพวกนี้ก็ต้องบริหารด้วยกะปัญญามีปัญญาที่จะบริหารศีลบริหารสมถะบริหารวิปัสสนาเนี่ยนะแล้วก็ภาวนาปัญญาก็ภาวนาปัญญาก็คือพวกวิปัสสนาปัญญานั่นเองท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีปัญญาทั้ง3อย่างเนี่ยบทว่าวิหะริงสุความว่าอยู่แล้วด้วยภาสุวิหารตามที่ได้กล่าวแล้วนั่นแหละเพราะความเป็นผู้มีปัญญานั่นเองเนื่องจากท่านมีปัญญาท่านจึงเข้าทิพย์วิหารเข้าพรหมวิหารเข้าอริยวิหารได้บทว่าอตันทิตาแปลว่าผู้ไม่เกียจคร้านพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยไม่เกียจคร้านมีความว่ามีความขยันในข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ตนและในข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ผู้อื่นตามกำลังประโยชน์ตนนี่ต้องถือเอาเป็นหลักนะประโยชน์ของผู้อื่นก็เอาตามกำลังใช่ไหมกำลังอะไรกำลังความรู้กำลังความสามารถเป็นต้นนะแสดงศีลสัมปทาและสมาธิสัมปทาด้วยศัพท์ว่าวิหารแสดงปัญญาสัมปทาด้วยบทว่ายะถาวิธิมุตกับมีปัญญาแสดงวิริยะสัมปทาอันเป็นเหตุแห่งศีลสัมปทาเป็นต้นสรุปว่าพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาที่ท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะท่านมีความสมบูรณ์ด้วยความเพียรเนี่ยนะผู้ไม่มีความเพียรรักษาศีลไม่ได้หรอกผู้นะเช่นศีลเนี่ยมันมีทั้งจารีตกับวารีตใช่มั้ยมันถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยรักษาศีลไม่ได้อบรมศีลไม่ได้ถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยนะคำว่าเพียรแปลว่ากล้านะถ้าไม่กล้าเนี่ยอบรมสมถะไม่ได้ถ้าไม่กล้านะละกามวิตกไม่ได้หรอกนะนะมันถ้าไม่กล้าอบรมปัญญาไม่ได้หรอกนะนะมันวิริยะก็คือความกล้านะกล้าละบาปกล้าเจริญบุญนั่นเองบทว่าอตันทิตาเนี่ยแสดงความที่พระเถระเหล่านั้นประกาศชื่อด้วยบทว่ายะถานามาแสดงถึงการประชุมแห่งสมบัติคือเหล่ากอพระอริยบุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีและธรรมานุสารีด้วยยะถาโคตานะคือศรัทธานุสารีก็คือพวกตามระลึกด้วยศรัทธากับพวกตามระลึกด้วยปัญญานะธรรมะตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญาแสดงการประกอบด้วยสมบัติคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะด้วยศัพท์ว่ายะถาธรรมวิหาโรก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้นะทุกองค์เลยนะในเถรคาถาเนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะหมดเลยแสดงถึงการบำเพ็ญต่อประโยชน์ผู้อื่นของผู้ที่ดำรงตนอยู่ในหิตะสมบัติแล้วด้วยคำว่าอาตันทิตาเมื่อท่านเหล่านั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์นะท่านไม่เกียจคร้านเลยพระสารีบุตรเกียจคร้านไหมไม่กลับช่วยเหลือกิจการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากเนี่ยนะช่วยสงเคราะห์บุคคลอื่นใช่ไหมพระสารีบุตรเหมือนกับแม่พระมหาโมคคัลลานะเหมือนกับพี่เลี้ยงเนี่ยนะเหมือนกับพี่เลี้ยงคอยดูแลทั้งหมดเลยนะอย่างพระอานนท์ก็ไม่เกียจคร้านเนี่ยนะในการบำเพ็ญประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะพระมหากัสสปะก็ไม่เกียจคร้านแล้วก็คำว่ายะถาโคตาเนี่ยนะแสดงถึงจักสองข้างท้ายของพระอริยบุคคลเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมเนื้อหาให้เห็นความสัมพันธ์กันของผู้ที่มีความเข้าใจในพยัญชนะ คือเห็นสับปั๊บเนี่ยสาวไปหาหมุนโดยรอบตามหลักเนติปกรณ์เลยนะตามหลักวิจัยหาระเป็นต้นนะท่านเอาหาระ16เอานัยยะทั้งหลายมาหมุนโดยรอบให้เราดูนั่นเองนะอันถ้าผู้ที่ศึกษาในรูปแบบของภาษาบาลีเนี่ยจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะจะเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยเพราะว่ายกศัพท์บาลีมาแล้วก็บอกว่าศัพท์นี้มีความหมายไปถึงนี้ศัพท์นี้มีความหมายไปถึงนี้เนี่ยนะก็เชื่อมกันโดยศัพท์โดยพยัญชนะทั้งโดยอรรถด้วยอย่างคำว่ายะถาธรรมวิหาโรเนี่ยนะบอกว่าท่านมีจักสองข้างต้นเพราะเมื่ออยู่ในปฏิรูปประเทศก็ดีเว้นจากการคบหาสัตว์บุรุษก็ดีอีกอย่างหนึ่งคำว่ายะถาโคตานี้แสดงถึงจักสองข้างท้ายบอกว่าสองข้างท้ายคืออะไรคือการตั้งตนไว้ชอบกับทำบุญไว้ในปางก่อนใช่ไหมผู้ที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบถ้าไม่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนเนี่ยบรรลุไม่ได้หรอกนะมีไม่ได้หรอกนะที่จะเป็นพระอริยบุคคลนะเพราะที่เป็นพระอริยบุคคลเนื่องจากตั้งตนไว้ชอบกับกระทำบุญไว้ในปางก่อนแล้วก็แสดงถึงสมบัติคือจักสองข้างต้นนะว่ายะถาธรรมวิหาริโนเนี่ยคืออยู่ด้วยธรรมวิหารอย่างไรเนี่ยเพราะเมื่ออยู่ในประเทศที่ไม่สมควรก็ดีเว้นจากการคบหาสัตว์บุรุษก็ดีคุณวิเศษเหล่านั้นมีไม่ได้นะสมมติถ้าผู้ที่จะอยู่ด้วยทิพวิหารพรหมวิหารอริยวิหารเนี่ยนะ1ถ้าอยู่ไม่อยู่ในปฏิรูปประเทศได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่คบหาสัตว์บุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นคุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่ได้อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าผู้ที่อยู่ด้วยทิพวิหารพรหมวิหารอริยวิหารเนื่องจากได้ปฏิรูปประเทศกับคบสัตบุรุษแสดงถึงการประกอบด้วยสมบัติคือการฟังธรรมด้วยคำว่ายะถาธิมุตคือมีจิตน้อมไปอ่ะผู้ที่น้อมไปเนี่ยน้อมไปเพราะว่าเพราะเขาเนี่ยมีศรัทธาในการฟังธรรมเพราะว่าเว้นจากการประกาศของผู้อื่นคือการฟังธรรมเสียแล้วการแทงตลอดซึ่งสัจธรรมของสาวกทั้งหลายจะมีไม่ได้อันนี้ตรงนี้บอกไว้ตรงเลยถ้าเพราะอะไรเพราะว่าสาวกเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมบรรลุไม่ได้แสดงถึงเหตุแห่งการประพฤติโดยความขมีขมันเพื่อบรรลุคุณวิเศษเหล่านั้นด้วยว่ามีปัญญาและไม่เกียจคร้านเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านใช้คำว่าขมีขมันนะแสดงว่าภาคเพียรพยายามเอาจริงเอาจังมากนะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแน่นอนอีกในหนึ่งในคำว่ายะถาโคตานี้ท่านแสดงถึงความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการของพระเถระเหล่านั้นด้วยการระบุถึงโคตรเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยโคตรคือโคตรคืออะไรศรัทธานุสารีธรรมานุสารีเนี่ยนะเพราะจะเกิดได้เพราะโยนิโสมนสิการแปลว่าบรรลุเพราะโยนิโสมนสิการนั่นแหละถ้าท่านไม่มีโยนิโสนิมนสิการนั้นบรรลุไม่ได้หรอกด้วยคำว่าธรรมวิหาระคือธรรมวิหารเนี่ยนะท่านแสดงถึงการถึงพร้อมด้วยการฟังพระสัทธรรมเพราะเว้นจากการฟังพระสัทธรรมเสียแล้วจะไม่มีธรรมะเครื่องอยู่นั้นได้เลยเอาถ้าไม่ได้ฟังเรื่องพรหมวิหารนะจะไปเจริญพรหมวิหารได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังเรื่องทิพวิหารเรื่องการเจริญฌานเนี่ยก็มีฌานเป็นเครื่องอยู่ได้ยังไงถ้าไม่ได้ฟังอริยสัจจะบรรลุอริยวิหารเข้าพระสมาบัติเป็นต้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยสำคัญนะธรรมวิหารเนี่ยนะหมายถึงการฟังธรรมแสดงถึงการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยคำว่ายะถาธิมุตนะว่าผู้ที่จะได้เข้าถึงหรือบรรลุได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมนะแสดงถึงความเป็นผู้มีสัมปชัญญะในที่ทั้งปวงด้วยสัพปัญญามีสัมปชัญญะ4ในที่ทั้งปวงเหมือนกันน่ะเนี่ยความที่ท่านมีปัญญาแสดงถึงผู้ที่บำเพ็ญอัตตหิตะสมบัติให้บริบูรณ์ด้วยคำนะตามในที่กล่าวแล้วดำรงอยู่จะเป็นผู้ไม่ลำบากในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นด้วยคำว่าอัตทันทิตาไม่เกียจคร้านเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นไม่เกียจคร้านปฏิบัติจนได้บรรลุคุณพิเศษบรรลุคุณธรรมจริงๆก็คุณของพระสาวกทั้งหลายมีสรณคมเป็นเบื้องต้นมีสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาเป็นที่สุดนะคุณธรรมของพระสาวกเป็นอย่างนี้นะสรณคมเป็นเบื้องต้นมีสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นคุณของพระสาวกแม้ทั้งหมดจึงเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยคุณในเบื้องต้นท่ามกลางและป ริโยสารเนี่ยนะก็เนื่องจากท่านเหล่านั้นมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะอบรมสมถะแล้วก็มีวิปัสสนาปัญญาเป็นที่สุดรอบเนี่ยนะก็สมบัติแห่งคุณเช่นนี้อันพระเถระเหล่านั้นบรรลุแล้วด้วยสัมมาปฏิบัติใดต่อไปก็จะกล่าวถึงวิธีสัมมาปฏิบัติของพระเถระเหล่านั้นนะการที่จะตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติตอนแรกก่อนคือในเสนาสนะอันสงัดแล้วมีป่าโคนไม้ภูเขาเป็นต้นนั้นนั้นการจะปฏิบัติชอบเนี่ยนะสถานที่ก็สำคัญนะนะจะไปปฏิบัติชอบในสถานีรถไฟได้ไหมใครทำได้ก็เก่งมากนะเจริญกรรมฐานที่สนามบินอย่างเงี้ยโอ้ใครทำได้ก็โอ้เก่งมากนะมีบุญมากเลยนั่นก็สถานที่ที่สงัดนั่นแหละเหมาะกับการเจริญกรรมฐานบทว่าวิปัสสิตวาเนี่ยนะคือเห็นแจ้งแล้วคำว่าเห็นแจ้งเนี่ยภาษาแปลว่าเห็นแจ้งเนี่ยเราแปลมาเป็นภาษาไทยๆเห็นแจ้งเห็นแจ้งยังไงถ้าเป็นท่านอธิบายว่ายังทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณวิสุทธิอันกำหนดนามรูปและกำหนดปัจจัยให้ถึงพร้อมบรรลุวิสุทธิที่ห้าที่ห้าก็คือมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิตามลำดับแห่งการพิจารณากลุ่มกลาปะคือกลุ่มนะกลุ่มของขันห้ากลุ่มที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันที่เป็นภายในเป็นภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะยังวิปัสสนาให้ขยับสูงขึ้นนะให้ขยับสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยสามารถแห่งการบรรลุถึงยอดแห่งปฏิปทาปฏิปทาญาณเนี่ยนะก็คือวุฒานคามินีวิปัสสนาและทัศนวิสุทธิก็คืออริยมรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นแจ้งเนี่ยเห็นแจ้งตั้งแต่เห็นแจ้งแบบวิสุทธิ5ข้อที่เป็นปัญญาวิสุทธิข้อแรกเป็นศีลใช่ไหมวิสุทธิข้อที่2เป็นสมาธิงั้นคำว่าเห็นแจ้งวิปัสสิตวาตรงนี้เนี่ยอมความวิสุทธิ5ข้อที่เหลือเลยนะแต่ว่าเอาแบบสูงสุดก็คือเห็นแจ้งอริยสัจนั่นแหละแต่จริงๆปัญญานะวิสุทธิตั้งแต่วิสุทธิข้อที่1ก็เห็นอริยสัจแล้วนะวิสุทธิข้อแรกเห็นทุกขสัจวิสุทธิข้อที่2เห็นสมุทัยยสัตว์วิสุทธิข้อที่3คือมัคคามัคคายานัสสระวิสุทธิอันนั้นเห็นมัคคสัตว ์กล่าวว่าวิที่รู้วิสุทธิแรกเนี่ยนะก็เห็นอริยสัตว์แล้วนี่หมายความ คือเห็นทุกขสัตว ์เห็นทุกขสัตว์ก็ศีลวิสุทธิเนี่ยเห็นทุกขสัตว ์อ๋อไม่วิสุทธิแรกที่เป็นปัญญาวิสุทธิ ที่เป็นปัญญาใช่ไหม ทิฏฐ ิวิสุทธิเหมือนกัน ทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะ ทิฏฐิวิสุทธิใช่มั้ย เจริญพรเพราะว่าศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิอันนั้นถือว่าเป็นบาตรเนี่ยนะคำว่าเห็นแจ้งหมายถึง มันก็ทำแต่ขั้นปัญญาขึ้นไป นับปัญญาเป็นหนึ่งนะคืออันนี้นับตามอรรถกถานะอย่างที่ทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณวิสุทธิอันกำหนดนามรูปและกำหนดปัจจัยให้ถึงพร้อมบรรลุวิสุทธิที่ห้านะก็มันก็หนึ่งตรงนี้ถ้าตามนี้ก็นับสามสี่ห้าไปเลยแต่ถ้านับปัญญาเริ่มหนึ่งก็คือทิฏฐิวิสุทธิเป็นหนึ่งของปัญญาบทว่าอัจจุตังปทังได้แก่พระนิพพานอธิบายว่าพระนิพพานนั้นท่านเรียกว่าอัจจุตะเพราะเป็นที่ที่ไม่มีจุตินิพพานไม่มีจุติเหมือนกันโดยที่พระนิพพานนั้นไม่ต้องจุติเองเป็นธรรมดาและโดยที่ผู้บรรลุพระนิพพานแล้วไม่มีเหตุอันต้องทำให้จุติตัวนิพพานเองเป็นสภาพที่ไม่จุติใช่ไหมผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานก็ไม่ต้องจุติอีกเพราะอะไรเพราะผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานไม่เกิดเมื่อไม่เกิดเอาอะไรมาจุติคะนี่นะหรือที่เรียกว่าบทนะบทนี้เพราะความที่พระนิพพานนั้นไม่เจือด้วยสังขตะธรรมทั้งหลายและเพราะเป็นแดนอันผู้มุ่งพระนิพพานนั้นพึงดำเนินไปอันนี้คำว่านิพพานเนี่ยเป็นบทนะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อื่นๆประกอบในนิพพานแม้แต่นิดเดียวบทว่ากตันตังได้แก่ที่สุดแห่งกิจที่ตนทำเสร็จแล้วอธิบายว่าอริยมรรคที่พโยคาวจรเหล่านั้นบรรลุแล้วชื่อว่าพโยคาวจรกระทำแล้วเพราะมรรคอันปัจจัยของตนให้เกิดแล้วเนี่ยนะมรรคเนี่ยจะต้องอาศัยปัจจัยของตัวเองใช่ไหมทำให้เกิดปัจจัยของมรรคคืออะไรบ้างนะตัวองค์มรรคก็ประกอบไปด้วยอินทรีย์พละโพชฌงค์ใช่ไหมทีนี้อินทรีย์พละโพชฌงค์ทั้งหลายที่จะมาประชุมรวมกันเกิดจากเหตุใดอ่ะอันนั้นแหละเรียกว่าปัจจัยของมรรคละ ส่วนผลอันเป็นที่สุดแห่งอริยมรรคท่านเรียกว่าอกตันตะคือที่สุดกิจอันตนกระทำแล้วคือกิจนี่หมายถึงขณะอริยมรรคนะส่วนกิจที่ทำเสร็จแล้วเรียกอริยผลอีกอย่างหนึ่งสังคตะธรรมทั้งหลายชื่อว่ากระทำแล้วเพราะอันปัจจัยทั้งหลายกระทำแล้วคือให้สำเร็จสังคตะธรรมทุกชนิดนะอุปาทานขันธ์ห้าเนี่ยปัจจัยเนี่ยกระทำให้มีขึ้นที่สุดแห่งสังคตะธรรมอันปัจจัยกระทำแล้วชื่อว่านิพพานที่สุดแห่งสังคตะธรรมนะคือสังคตะธรรมนี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไงถ้าที่สุดแห่งสังคตะธรรมนั่นแหละเรียกว่านิพพานนะเพราะเป็นแดนสลัดออกซึ่งสังคตะธรรมเนี่ยนะเป็นที่สลัดออกจากสังคตะธรรมนะถ้าใครที่เบื่อหน่ายเห็นภัยของสังคตะธรรมก็ต้องอาศัยอสังคตะธรรมนั่นแหละเป็นที่สลัดออกจากสังคตะธรรมซึ่งเป็นที่สุดกิจอันตนเนี่ยทำเสร็จแล้วนะเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายที่ในเถรคถาเนี่ยท่านทำกิจเหล่านี้เสร็จแล้วคือถ้าเราเรียนเถรคถานะถ้าได้เรียนคำเบื้องต้นที่เป็นนิทานวรรณนาเข้าใจโดยตลอดสายนะอ่านเถรคถาสนุกมากนะเพราะเรารู้คุณธรรมของท่านรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังรู้ความเป็นไปเป็นมารู้อะไรของท่านตั้งเยอะแยะไปหมดที่เป็นองค์ประกอบนะเสร็จแล้วก็อ่านเทระคาถาคำพูดแต่ละคำของท่านนี่จะเป็นค่อยคำที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากบทว่าปัจเจกขันตาความว่าพิจารณาข้อปฏิบัติเฉพาะอริยผลและนิพพานด้วยวิมุตติญาณทัศนะว่าอริยผลนี้อันเราบรรลุแล้วหนอด้วยการบรรลุอริยมรรคอสังขตธาตุอันเราบรรลุแล้วดังนี้นั่นก็มีปัจเจกขณะญาณพิจารณาอริยผลใช่ไหมแล้วก็พิจารณาอริยมรรคพิจารณานิพพานท่านไม่พิจารณากิเลสที่เหลืออยู่เลยเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งกิจ16อย่างมีปริญญากิจเป็นต้นอันใดที่พระอริยเจ้าควรกระทำชื่อว่าอันท่านกระทำแล้วเพราะอันพระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลอันเลิศคืออรหัตผลให้สำเร็จแล้วคือให้เสร็จสิ้นแล้วด้วยสามารถแห่งการแทงตลอดสัจธรรมพิจารณาอยู่ซึ่งโสรสะกิจนั้นอันท่านทำเสร็จแล้วอย่างนี้คือท่านทำกิจ16จบแล้วนะกิจ16ก็คือนะถ้ารู้กิจ4นะทุกขสัจปริญญากิจสมุทัยสัจปหานกิจนิโรสัจสัจฉิกิริยากิจมรรคสัจภาวนากิจเนี่ยนะกิจ4เนี่ยโสดาปัตติมรรคก็ทำกิจ4สกทาคามิมรรคก็ทำกิจ4อย่างนี้อนาคามีมรรคก็ทำกิจ4อย่างนี้อรหัตมรรคก็ทำกิจ4อย่างนี้เรียกว่า4คูณ4ก็เท่ากับ16ก็เรียกว่ากิจ16เนี่ยนะกิจ16นี้จะมีได้ต่อเมื่ออรหัตผลเกิดถ้าอรหัตผลยังไม่เกิดชื่อว่าทำกิจยังไม่เจ็บยังไม่สบยังไม่จบยังไม่สิ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำกิจเสร็จแล้วก็พิจารณาการแทงตลอดอริยสัจอยู่ซึ่งโสลักษณะกิจนั้นอันท่านทำแล้วด้วยบทว่าปัจเจกขันธิตาเนี่ยนะแสดงถึงการพิจารณากิเลสที่ละแล้วพระอรหันต์ทั้งพระอรหันต์เนี่ยถ้ามีปัจเจกขณะบริบูรณ์เนี่ยจะมีปัจเจกอยู่19ปัจเจก19คือปัจเจกของพระโสดาบันนี่5พระสกทาคามีมีปัจเจก5พระอนาคามีมีปัจเจก5พระอรหันต์มีปัจเจก4พระโสดาบันพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่เหลือ5นะนะ1มรรค2ผล3นิพพาน4กิเลสที่ละแล้ว5กิเลสที่เหลือนะโสดาบันนะพิจารณา5พระสกทาคามีก็พิจารณาอีก5อย่างนี้คือพิจารณากิมรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่เหลือเป็น5พระอนาคามีก็พิจารณาอย่างนี้อีก5พระอรหันต์พิจารณา4คือพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานขาดข้อหนึ่งคือกิเลสที่เหลือมั้ยเพราะพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเหลือนะก็เลยเรียกว่าปัจเจกขณะญาณ19อัตถังอัตถังคือเนื้อความเนี่ยนะบอกว่าเนื้อความอันปฏิสังยุตด้วยโลกิยะโลกุตระเนื้อความก็คือประโยชน์อ่ะนะประโยชน์ที่ปฏิสังยุตด้วยโลกิยะและโลกุตระทั้งที่น้อมเข้าไปสู่ตนทั้งที่น้อมเข้าไปสู่ผู้อื่นคือคำที่พระอรหันต์กล่าวเนี่ยนะคำพูดเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์ประโยชน์จะได้ทั้งที่เป็นโลกิยะประโยชน์ที่ได้ทั้งที่เป็นโลกุตระท่านก็น้อมเข้าไปได้แล้วผู้อื่นพิจารณาก็น้อมเข้าไปเป็นประโยชน์ของผู้อื่นได้นะ บทว่าอัพพาสิงสุความว่าท่านกล่าวผูกเป็นคาถานะประกอบความว่าท่านทั้งหลายจงฟังคาถาทั้งหลายอันน้อมเข้าไปในตนของพระเถระเหล่านั้นผู้มีตนอันอบรมแล้วอันข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปนี้ณบัดนี้ท่านพระอานนท์ผู้เป็นธรรมพันธาคาริกแสดงความนี้ไว้ว่าก็พระมหาเถระเหล่านั้นเมื่อกล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่าน้อมเข้าไปโดยส่วนเดียวซึ่งศาสนธรรมคำสอนด้วยคาถาทั้งหลายอันประกาศความปฏิบัติชอบของตนและชักชวนผู้อื่นในการปฏิบัติชอบคือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติจนถึงได้รับประโยชน์ตนคืออรหัตผลแล้วก็ยังชักชวนให้ผู้อื่นเนี่ยปฏิบัติเพื่อเข้าถึงประโยชน์นั้นด้วยเพื่อให้คนอื่นทำให้แจ้งธรรมะเหล่านั้นนะการที่จะให้คนอื่นทำให้แจ้งได้ก็ต้องแสดงธรรมเพราะฉะนั้นพระเถระเหล่านี้กล่าวถ้อยคำก็เป็นการแสดงธรรมนะทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เป็นคำที่กล่าวเป็นนิทานกถานิทานแปลว่าเรื่องราวเนี่ยนะเรียกว่ารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังรู้ความเป็นไปเป็นมารู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นยังไงรู้อะไรบรรลุอะไรละอะไรเจริญอะไรแทงตลอดอะไรปฏิบัติข้อปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้เป็นพระอรหันต์เหล่านี้ก็ว่าโดยเป็นเค้าโครงอ่ะนะคำที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยเรียกว่านิทานกถาวรรณนาเนี่ยเป็นโครงสร้างของเถรคถาอ่ะนะมันอ่านธรรมะเนี่ยจะสิ่งที่อ่านยากที่สุดในบรรดาอรรถกถาคือนิทานวรรณนาเนี่ยอ่านยากที่สุดแต่ถ้าอ่านเข้าใจแล้วก็เนื้อหาที่เหลือในนั้นจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเพราะว่านะครับจนว่าเป็นโครงสร้างเป็นความรู้พื้นฐานเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะและเป็นคำวินิจฉัยอ่ะคือคำขยายเหล่านี้ท่านเอาหลักเนติปกรณ์มาขยายทั้งหมดเนี่ยนะงั้นพื้นฐานถ้าไม่ได้เรียนเนติปกรณ์มาเนี่ยก็ยากที่อ่านแล้วจะสนุกเนี่ยนะอ่านแล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะไม่ได้เรียนหาระ16กันนัยยะ5มา